İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet, Kur'an okumaları üzerine genel yorumlara devam ediyoruz. Sorularınız var mı? Sorular üzerine gideceğim. Buyurun. Selamünaleyküm. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar arkadaşlar. Kur'an'da ecel kavramı değişik ayetlerde, değişik anlamlarda kullanılıyor. Örneğin terk için vakti gelip çattığında Allah hiçbir canı ertelemeyecektir. 63. surenin 11. ayetinde. Toplumlar için kullanılan şekli var. Her toplumun bir eceli vardır. O ecel gelip çattı mı ne bir an geciktirilebilir ne de öne alınabilirler. 7. surenin 34. ayeti. Ayetlerde toplumlar için tanınan süre daha da kesin bildiriyor. Yani kesinlikle ne bir an geciktirilebilirler ne de öne alabilirler şeklinde. Mesela 10. surenin 49. ayeti. 16. surenin 61. ayeti hep bu tarzda geliyor. Rad suresi 38. ayette ise her ecelin bir yazısı vardır. Allah dilediğini iptal eder, dilediğini bırakır. Yine Hac suresi 5 ve Ankebut suresi 5. ayetlerde ecel ölüm için değil, doğum, diriliş için kullanılıyor. Allah ecel konusunu Kur'an'ın genelinde nasıl anlamamızı istiyor? Gerçi ortak anlamlar var ama zihnimizde bu konuyu nasıl yerleştirmemiz gerekiyor? Ben bunu öğrenmek istemiştim Mehmet Bey'den. Allah razı olsun. Evet, ecel konusu yaşamın bir parçası. Dolayısıyla yaşamın parçası olunca Kur'an'daki ayetler içerisinde sünnetullah'ın da yani Allah'ın yarattığı varlıklara temel kıldığı varlıkların yasasıyla alakalı, onların süreleriyle alakalı temel bir yasa ecel konusu. Ecel bir sürenin bitmesidir. Arapça kelimenin temel figürü, temel yönlendirmesi bir sürenin tamamlanması, bitmesidir. Toplumda insanlar ister bilinçli ister bilinçsiz olsun yaşam içerisinde çok değişik alanlarda insanların sürelerini yaşamlarında veya başka şeylerde bitirme noktasında değişik sözler söylerler sonunu getirmek üzere. Bu sadece ferdin yaşamı değildir. Sadece toplumların yaşamı değildir. Sadece devletlerin yaşamı değildir. Fikirlerin yaşamı, düşüncelerin gelişmesi, yükselmesi ve sonunun gelmesi, bir tarih akışının, yaklaşım biçiminin sonunun gelmesi, her konuda bir şeyin sonunun gelmesi ecel konusuyla gündeme getirilir. Vade yani süre demek ecel. Şimdi günümüzde de Resulullah'ın dini tebliğ ettiği dönemde de benzeri sözleri ifade eden düşünceler, sözler, davranışlar her zaman mevcut olmuştur. Mesela bazı cümleler kurayım şimdi. Mesela günümüzde bir tüccar rakip firmaya şöyle der veya rakip firma için şöyle düşünür veya etrafındaki arkadaşlara şöyle der. Öyle politikalar uygulayacağım ki o rakip firmanın sonunu getireceğim. Yani onun eceli elimden olacak. Veya bir fikir doğmuştur. Bu fikre karşı mücadele eden bir iktidar, bir siyasi düşünce şöyle bir cümle kurabilir. Mevcut yönetimleri, mevcut iktidarları kaosa sürükleyen, açmaza sürükleyen, bitirmek isteyen böyle ayrılıkçı düşünceler vardı ki biz onların sonunu getireceğiz. Yani onların eceli bizim elimizde olacak. Veya mevcut iktidarlara karşı siyasal fikirler öne çıkaranlar toplumdaki konuşmalarında şu ifadeleri kullanırlar. Bu iktidarın sonu eceli bizim elimizden olacak. Veya bir insan bir insana aynı şekilde ifade eder. Resulullah'ın hayatında Mekke müşriklerinin, daha sonra Yahudilerin ve Hristiyanların eli kitabın, Allah'tan o gün için gönderilmiş son din İslam'la ilgili ve Müslümanlarla ilgili kesin iddiaları vardır. Bunları bitireceğiz. Bunların eceli bizim elimizden olacak. Şekilde. Veya bir insan kendisine yöneltilmiş sorulara karşılık gerek yaşamını, gerek ticaretini, gerekse aile hayatını, gerekse aşiret hayatını, gerekse iktidarını, gerekse mal varlığını, zenginliğini bitirme noktasında bir insan şöyle düşünebilir. Bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz. Böyle bir iddiaya karşılık veya toplumların böyle bir iddiasına karşılık toplumlar şöyle de diyebilir. Biz çok güçlüyüz. Bizi kimse yıkamaz. Bize kimse dokunamaz. Biz önümüze gelen her engeli aşarız. İşte Firavun'un ifadeleri, Nemrud'un ifadeleri, Mekke müşriklerinin ifadeleri. İşte bütün bu insanların algılarına göre, insanların tavır ve davranışlarına göre, insanların ortaya koyduğu esprilere göre değişik varyanslardan Allah onlara cevap veriyor. Mesela bir insan dese ki bana bir şey olmaz. Allah diyor ki yazgında var. elbette biz her insana bir ecel tayin ettik. Mutlaka sonumuz gelecektir. Böyle bir şey olmaz. Lafı çok gerçekçi bir laf değil. Veya toplumlar diyorlar ki bize kimse dokunamaz. Günü gelince yıkılırsınız. Günü gelince darmadağın olursunuz. O gün gelince o gücünüz hiçbir işe yaramaz. Onu ne ileri götürebilirsiniz ne geri getirebilirsiniz. İşte toplumların, insanların her konuda ister fikri, ister felsefi, ister ticari, ister ekonomik, ister siyasi, ister inançla ilgili, ister yaşamla ilgili, ister hangi konuda olursa olsun iddialarına karşılık, tehditlerine karşılık ayetler hem o iddialara karşılık bir iddia hem o tehditlere karşılık bir tehdit olarak gelir. İnsanlar iddia eder. Bu iddialara karşılık Allah kendi yaratış gücünü ve yaratış takdirini ve o yarattıklarına da bir son verme kararının kendisinde olduğunu belirten ifadeleri kullanır ayetlerinde. İnsanlar birbirlerine karşılık ecellerini getirmek üzere tehditlerde bulunurlar. Gerek düşünce açısından, gerek inanç açısından, gerek siyasi açıdan, gerek toplumsal açıdan, gerekse iktidar açısından ve gerekse zenginlikleri, mal varlıkları açısından tehditleri savururlar. Bu tehditlere karşılık da Allah aynı şekilde tehditle karşılık verir. Bizim zenginliğimiz önüne hiç kimse geçemez. Biz o kadar çok zenginiz diyen bir insana Allah onun ecelini hatırlatır. Hem zenginliğinin hem hayatının. Kısaca ecel kavramı son demektir. Ama her son bir doğumdur aynı zamanda. Dünya öncesi doğumla son bulur, dünyaya insan doğar. Ölüm dediğimiz şey geldiği zaman dünyadaki ecel yani son gelmiştir, ahirete doğum yapılır. Onun için bazı ayetlerde doğumla özdeşleştirilir. Ölüm eşittir doğum, ecel. Ecel hem doğumun hem ölümün vaktidir şeklinde. Onun için ayrı kavramlara gitmeye gerek yok. İnsanlar son kavramını hangi anlamlarda kullandıysa o gün, Allah da o anlamlarda onlara cevaplar vermiştir. Bu cevapları verirken de bir şeyi hatırlatmıştır. İnsanları ben yarattım, onlara bir yasa tayin ettim. Bundan önceki çarşamba günü kaderi incelemiştik yasa olarak. Bu yasanın yazgısıdır kader. İşte bir ayette böyle ifade ediyor. Kader bir yazgıdır, bir eceldir. Sizin eceliniz bir kaderdir. Ecel bir kaderdir, bir yazgıdır, bir yasadır. Bunun önüne geçemezsiniz demektedir. İşte benim kafamda bir son neyse, örnekleyelim. Bugün bir insana diyorum ki senin ecelin benim elimden olacak. Karşımdaki insan gülüyor. Sen kimsin ki? Eceli veren Allah'tır, alacak olan da Allah'tır. Hayatı veren Allah'tır, alacak olan da Allah'tır. Allah istemezse hiçbir şey olmaz. İşte bu ifade, Allah istemezse hiçbir şey olmaz ve hiçbir şey yapamazsınız. Özündeki ifade, Kur'an'ın ecele bakış tarzıdır. Yani Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Allah isterse her şey olur. Allah bir sona karar kıldıysa o olur, kılmadıysa olmaz. Allah kendi mülkünden, kendi iktidarından, kendi yetkisinden, kendi sınırlarından eceli ister değiştirir, ister değiştirmez. İster uzatır sonu, ister uzatmaz. İster öne çeker, ister arkaya bırakır. Yaratana niçin yaptın demek yakışmaz. İşte bu çerçevede gelen ecel konusundaki ayetler bizim okuduğumuz Kur'an'ın içinde değişik varyanslarda gelen, bir bütünlük içerisinde derlenip toparlanmayacak olan ama özü itibarıyla mülkün Allah'ta olduğunu, kararın Allah'ta olduğunu belirten özler içinde gelir. Böylece toplumdaki iddialaşmalara karşılık, ister ferdi, ister toplumsal, ister siyasal, iktidarsal, bütün iddialaşmalara ve tehditlere karşılık, duruma göre Allah iddialara karşılık iddialar, tehditlere karşı tehditler getirir. Yani der ki insanlara sizin iddialarınız bir şey ifade etmez. Bakın ben nasıl iddiada bulunuyorum. Sizin tehditleriniz bir şey ifade etmez. Bakın ben nasıl tehditlerde bulunuyorum anlamında ayetlerini gönderir. Böylece ecel kavramı kendini bilmez olan insana, kendi sınırlarını tanımaz olan insana, bencil ve çıkarcı olan insana, şımarık ve azgın olan insana yaptığı iddialar ve yaptığı tehditler karşılığında ondan daha güçlü bir iddiacının, bir tehditçinin varlığını belirten ayetleri içerir. Ecel konusu Kur'an'da. O var olan varlıkta Allah'tır. İddiaların sahibi en güçlü Allah'tır. Tehditlerin sahibi en güçlü Allah'tır. Onun için insana şunu hatırlatır. Rabbinizi bir kenara tutarak, onu atlayarak iddiada bulunmayın. Tehditte bulunmayın. Eğer siz kendini bilmez bir şekilde iddialarda ve tehditlerde bulunursanız, Rabbinizin tehdidi, Rabbinizin iddiası sizin tehditlerinizden, sizin iddialarınızdan daha güçlüdür. Evet, mikrofon olmayan bir arkadaş soru sordu. Özgürlük sembolü Hüseyin. Kerbela'yı tarihin kırılma anı üzerine açıklama yapar mısınız? Yani ben bunları kabul etmiyorum. Böyle bir şey, yani bunlar spesifik ifadeler. Bunlar siyasal çıkarları, mezhepsel çıkarları, toplumsal çıkarları, aşiretsel çıkarları öne çıkaran, insanların kendilerine göre simgeleştirdiği, kendi davalarına, bencil davalarına karşılık figüran haline getirdiği bir ifade biçimleridir. Ben Hazreti Hüseyin'in bir özgürlük sembolü olduğuna inanmıyorum. Veya Kerbela'nın bir tarih kırma anı olduğuna inanmıyorum. Böyle şeylere inanmıyorum. Bunlar hep taraf veya karşı taraf olan insanların kendilerine göre kurgularından ibarettir. Ve her birisi gerçeğin ötesinde sadece insanların kendi düşünceleri planında, kendi anlayışları planında gerçekleştirdikleri şeylerdir. Bir iktidar mücadelesinin, bir miras mücadelesinin, bir efendilik mücadelesinin sonuçlarıdır. Rabbim hepsini öbür tarafta Hüseyin de dahil, Yezid de dahil, diğerleri de dahil, peygamber de dahil hepsinin hesabını Rabbim öbür tarafta ahirette görecek ve neticeyi kararı verecektir. Allah ayetleri içerisinde, Resulullah hadisleri ve sünneti içerisinde müminlerin müminlere düşmanlığını yasaklamışken ve Allah müminlerin birlik ve beraberliğini esas almışken ve insana insani kamil noktasında bencil duygulardan, çıkarlardan arınmasını önermiş ve emretmişken ne yazık ki Resulullah'ın vefatından itibaren bir iktidar mücadelesi Müslümanların tarihine bir kara leke olarak gelmiştir. Bu iktidar mücadelesinde taraf olmak demek bir tarafa Kur'an'ın dışına çıkmak demektir. Çünkü iktidar mücadelesine taraf olmak demek, iktidar mücadelesi veren insanların bireysel, siyasal çıkarlarına alet olmak demektir. İşte isimleri ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Ne olursa olsun isimleri beni hiç ilgilendirmiyor. İktidar mücadelesi vererek birbirleriyle düşen insanlar, birbirlerine kanlı bıçaklı olan insanlar, birbirlerine silah çeken insanlar, birbirlerinin kanını emen insanlar. Elbette bu yaptıklarının hesabını Allah'ın huzurunda vereceklerdir. Kim haklı, kim haksız onu elbette Allah tayin edecektir. Onun için bir tarafın Hazreti Hüseyin'i özgürlük sembolü olarak görmesi, diğer tarafın farklı bir başka açıdan görmesi, kendi inançları olarak, kendi kırılma noktaları olarak karşımıza çıkar. Ama Müslümanları ilgilendirmez. Hangi Müslümanları ilgilendirmez? Kur'an'ı kendilerine rehber edinen ve Allah'ın ayetlerini işittik ve itaat ettik diyen insanları asla ve asla ilgilendirmez. Ama tarihini din yapanları, örflerini din yapanlarını, mezheplerini din yapanları mutlaka ilgilendirecektir. Çünkü onların dini Allah'ın dini değildir, tarihin dinidir. Tarihleri bir dindir, mezhepleri bir dindir ve siyasal çıkarları bir dindir. İşte içinde yaşadığınız topluma bakın. Hangi siyasal görüş, hangi siyasal parti, hangi siyasal ideoloji gerçeğin peşindeki? Her birisi kendi çerçevesinden kendi çıkarlarını koruma kaygısı içerisinde. Başka bir şey değil. Evet, maalesef iktidar mücadelesi başka hiçbir şey değildir. Eğer Hüseyin'in mücadelesini bir iktidar mücadelesi olarak görmüyorsanız, ben o zaman size şunu sorayım. Peygamberlik vekalet işi değildir. Veya peygamberden sonra imametlik vekalet işi değildir. Atadan oğula geçen bir peygamberlik yoktur. Atadan oğula geçen bir Müslümanların imamlığı da yoktur. Ve Müslümanların hiçbirisi peygamber de dahil masum değildir. Herkes Allah'ın karşısında eksiğiyle gidiyle hesap verecek bir anlayışı Kur'an bize önermektedir. Şimdi birileri çıkıp tarihte gerek iktidarlarını korumak için, gerek de iktidarları yıkmak için ve yerine geçmek için mücadele vermektedirler. Herkesin kendi açısından söyledikleri kendine göre haklı olabilir. Ama benim buradan baktığım, bu hayattan baktığım tek şey vardır. İnsanlar iktidar hırslarıyla birbirlerine girmişlerdir. Evet, hepsi. Eğer siz o güne bakarsanız tarihe, birisi Hüseyin için ağlar, o şehit oldu diye, diğeri Hüseyin'in askerleriyle savaşanların arkasından onlar şehit oldu diye ağlar. Ben Hazreti Hüseyin'in zulme boyun eğmeyen Hüseyin'i anmak yanlış mı sorusunu çok subjektif olarak görüyorum. O tarihi yaşamadık. O tarihi içinde değiliz. Belki o gün orada olsaydık ya Hüseyin'in yanında olacaktık ya da ona karşı olacaktık. O günkü yorumlarımızda. Hiç belli olmaz. Biz bize gelen tarihteki yanlış şeyleri okuyoruz. Bir taraf başka şey yazıyor, bir taraf başka şey yazıyor. Biz orada değiliz. Daha dün yediğini hatırlamayan toplumların, insanların, daha 100 sene evvelini, 50 sene evvelini, hatta çocukluğunu bilmeyen toplumların ve insanların 1400 yıl önceki hadiselere tavır koyması, onları simgeleştirmesi sadece siyasi çıkardır. Mezhepsel çıkardır ve inanç ticaretidir. Başka hiçbir şey değildir. Onlar beni ilgilendirmez. Onlar Kur'an'da anlatılan Müslümanları asla ilgilendirmez. Onlar insani kamil noktasında olan, olması gereken Müslümanı asla ilgilendirmez. Çünkü insani kamil noktasında olması gereken Müslümanın inancında temel kurallar vardır. İşte ayetleri okudum. Bu temel kurallar nedir? Müminin diyenler birbirine silah çekmez. Müminin diyenler kendi içtihatlarıyla, kendi kararlarıyla birbirlerine egemen olmak istemezler. Çünkü bu zulümdür, bu tevhide aykırıdır. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir şekilde insan aklı üzerinde, insan yaşamı üzerinde egemenlik hakkı kuracak yoktur. Müminim diyen bir insan kendi içtihadi görüşüyle, kendi yorumlarıyla bir diğer Müslüman kardeşinin üzerinde egemenlik kuramaz. Ben Yezid'in yanında şahit değilim. Tanımıyorum çünkü. Asker arkadaşım da değil. Senin gibi cezaevi arkadaşım da değil. Bilmiyorum. Ama tarihin yargısıyla ben onu yargılayamam. Onu zaten Allah yargılayacaktır. Hazreti Hüseyin de yargılayacaktır. Yezid'i de yargılayacaktır. Ayşe'yi de yargılayacaktır, Ali'yi de yargılayacaktır. Hazreti Ömer'i camide şehit eden de yargılayacaktır, Hazreti Ömer'i de yargılayacaktır. Hazreti Ebu Bekir'i de yargılayacaktır. Hazreti Muhammed'i de yargılayacaktır. Benim Kur'an'dan öğrendiğim Müslümanlık budur. Benim Kur'an'dan anladığım Müslümanlık budur. Hiçbir şekilde peygamberler de dahil Allah'ın gönderdiği dinin esprisinde hiçbir insan huzurdaki hesaptan azade değildir. Hiçbir insan masum değildir. Yani dünyada sorgulanamaz, tartışılmaz ve hiçbir şekilde eksikleri, artıları gündeme gelmez değildir. Mutlaka insandır, eksileri de vardır, artıları da vardır ve yaptıkları iyi şeyler de vardır, kötü şeyler de vardır ve onlar her insan, ister Resul olsun, ister Resul'ün çocukları olsun, ister başkası olsun, aynı eşit sorumluluklarla, eşit haklarla Allah'ın huzuruna giderler, hesap verirler. Allah'ın bana öğrettiği Müslümanlık budur. Bu Müslümanlıkta siyasi çıkarlar adına tarihi birbirine sokmuş, siyasi çıkarlar adına birbirine silah çekmiş, müminlerin olduğu, Müslümanların olduğu bir tarihte, böyle iddia edilen bir tarihte ben asla taraf olmam. Bunlar yazdığınız şeyler, Musav'ın, Fira, İbrahim, Nemrut, neyse Hüseyin ile Yezid odur gibi subjektif laflar beni ilgilendirmiyor. Çünkü beni ilgilendiren şey, herkesin kendi hesabını kendisi verecektir. Benim geçmişte veyahut da ben şöyle söyleyeyim. Allah bize hiçbir zaman şunu söylemiyor. Gidin tarihi olaylarda tavır alın ve bu olaylarda siz bir tavır belirleyerek itikadınızı belirlemiş olacaksınız. Böyle bir şey demiyor Allah. Benden gelen ayetlere işittik ve itaat ettik deyin. Ona göre de hayatınızı oluşturun. Dolayısıyla insani kamil noktasında yürüyen bir Müslüman geçmişin avukatı değildir. Geçmişin savcısı değildir. Geçmişin hakimi değildir. Sadece üzerine düşen görevleri yapar, Allah'tan gelenleri hayatına uygular ve uygulamaya çalışır. Hata ettiyse af diler, farkına varıp varmadığı şeylerden dolayı ve mümkün olduğu kadar da kendini doğrultmak için yola çıkar. Niyeti böyledir, ameli böyledir. Böyle bir hayat yaşar ve öbür tarafa gider hesabını verir. Ancak inancı zayıf olanlar, Kur'an'a göre inanmayanlar, ayetlerin ne dediğini anlamayanlar, tarihi olayları önlerine alırlar, kimi avukat olur, kimi savcı olur, kimi hakim olur. Benim böyle bir derdim yok. Beni Hazreti Hüseyin, Hazreti Yezid ilgilendirmiyor. Beni Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ilgilendirmiyor hesabımda. Beni ben ilgilendiriyorum. Seni sen ilgilendiriyorsun. Kur'an bize bunu öğütlüyor. Başkasının hesabından siz sorumlu değilsiniz. Başkası da sizin hesabınızdan sorumlu değil. Herkes kendi hesabından sorumlu. Ben ahirette hesap verirken hiç kimsenin hesabından sorumlu değilim. Hiç kimse de benim hesabımdan sorumlu değil. Bana ne o zaman? Geçmişte 1400 yıl önce kavga etmişler, dövüşmüşler, birbirlerini yemişler, vurmuşlar, kırmışlar. Bana ne? Size ne? Siz kendi hesabınıza bakın. kendi hesabınızda tarihteki bazı olayları simgeleştirerek bilinç artıracağınıza, tarihteki bazı olayları simgeleştirerek bilinç artırmaya yönelik düşünceler üreteceğinize, Allah'tan gelen ayetlerle düşünceler üretin. Allah'tan gelen ayetlerle onlara işittik ve itaat ettik diyerek bilinçlenin, bilgilenin ve ona göre hazırlanın. Biz tarihi gerçekten bilmiyoruz ki. Bize nerede tarihten gelen şeyler? Bir Caferi dünyası var, Hüseyin'le yatıyor, Hüseyin'le kalkıyor. Bir Sünni dünyası var, Kerbela destanlarını okur, mevlütler okur Kerbela destanlarında, ağlarsızlar ama hiç kimse ne olduğunu bilmez. Bir yerde insan topluluğu var, Allah'ın kendisine verdiği nefsi kendisine eziyet etmek üzere kullanır, halbuki kendisine eziyet haramdır. Bir insanın kendine eziyeti haramdır, suçtur. İntiharın haram olduğu gibi insanın kendi kendine işkencesi de haramdır, suçtur yani. Ben Hüseyin'i yad ediyorum diye kendisini dövenler, kendisini kanatanlar, kendisine işkence edenlerin Kur'an'ın anlattığı dinle, Kur'an'ın anlattığı İslam'la ne alakaları var onu ben tartışırım kafamda. İşte ayetleri okuduk, bir yıldır da okuyoruz. İçinde yaşadıkları toplumda siyasi bilinç kazanmak için kendilerine göre tarihten figür yaratmak, Kur'an'ın ayetlerini bir kenara bırakarak, insanları gündeme getirerek, olayları gündeme getirerek siyasi ayrılıklar yapmak, siyasi figürler yaratmak, güya bilinçlenme adına. O zaman ayetler niye geldi? Allah ayetlerini niye gönderiyor? Her toplum kendi tarihinden bir figür yaratıp onun mücadelesini vermeye kalkarsa ne olur? Kabe'yi dolduran putların anlamları ne size göre? O putlar nereden geldi? O putlar o tarihin, Arap tarihinin geçmişteki figürleri değil mi? O figürler bir gün put olup o haneye girmedi mi? Allah Resulü onlarla mücadele etmedi mi? Allah'ın ayetleri o putların tarihteki yaşanan bir hadiselerin karşısında putlaştırılmış, figürleştirilmiş, Tanrı yerine konmuş, Kabe'ye doldurmuş olduğunu anlatan ayetleriyle dolu değil mi? İnsanların kalbine, kafasına, aklına yerleşen bu putlar o tarihte yaşanan figürler değil mi? Sevgilerden doğan, nefretlerden doğan, kimi aşırı tepki göstererek, kimi aşırı sevgi göstererek putlaştırmadan doğan şeyler değil mi? Bana bunları Allah anlatmıyor mu? Resulullah hayatında bunları anlatmıyor mu? Bir tarafta ben ağlayarak, sızlayarak diyeceğim ki, Allah Resulü dedi ki, ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme, ameline bak, ihlaslı bir şekilde amel yapmaya bak. Ben bile kendi hesabımı nasıl vereceğimi düşünüyor ve onun kaygısını taşıyorum diyeceğiz. Ağlaya sızlaya bu hadisi anlatacağız. Öbür tarafta peygamberin torunlarından bazıları bir hareketler gerçekleştirecek, insanlar hareket gerçekleştirecek. Ehl-i Beyt diye bir kavram üreteceğiz. Bunlar masumdur diyeceğiz. Peygamber kendisini masum görmezken kızına masumiyeti değil tam tersine hesap vermeyi önerirken Fatıma'nın çocukları bir seyitlik kavramıyla bir ehl-i beytlik kavramıyla masumiyet sınıfına yani günahsızlık, hesapsızlık sınıfına gelecek. Ve böyle bir anlayışla da bir tarih yaratılacak. Böyle bir anlayışla yaratılan tarihe figürler konacak ve adına özgürlük denecek. Bassın böyle bir özgürlük. Ayetlerin, Allah Resulü'nün ortaya koyduğu anlayışın dışına çıkan özgürlük yerin dibine bassın. Böyle bir özgürlük anlayışı mı olur? Özgürlük anlayışını veren şey Allah'ın tevhid ilkesi. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiçbir düşünce, hiçbir kavram, hiçbir akıl, hiçbir duygu, hiçbir nefret, hiçbir sevgi asla insan aklı üzerine egemenlik kuramaz. Sadece Allah kurar. Allah bize bunu öğretmiyor mu? Tevbe suresinin 24. ayetine bakın. Ne diyor? Okuduk geldik işte. Sizin eşlerinize, çocuklarınıza, malınıza, mülkünüze, her şeyinize karşı olan sevgi Allah ve Resulüne olan sevgiden daha fazla ise Allah ne diyor? Allah böyle bir zalim topluluğu asla ve asla hidayet ettirmez diyor. Camilerde peygamber ailesine okunan lanetler bu değil mi? Beni ilgilendirmiyor. Ben onları duymuyorum. Onları da bilmiyorum. Böyle bir lanet okumuyorum. Ben bir özgürlük kavramında böyle bir özgürlük anlayışı varsa diyorum o yerin dibine bas. Ben Hazreti Peygamber'in ailesine, çocuklarına, torunlarına bir lanet okumam. Asla. Haşa. Çünkü inancım asla buna müsaade etmez. Ama bir doğru yapıyoruz diyerek yanlışların kurbanı olmak, ayetlerin getirdiği anlamları çarptırmak ve Allah'ın tevhid ilkesini iki paralık etmek ve Allah'ın ortaya koyduğu iman kavramını, müminlik kavramını iki paralık etmek ve bu dine saltanatı sokmak, bu dine masumiyeti sokmak, bu dine Allah'ın tasvip etmediği özgürlük kavramlarını sokmak, bu dine Allah'ın tasvip etmediği savcılık, avukatlık ve yargıçlık kavramlarını sokmak dinin temeline aykırıdır. Hüküm Allah'ındır. İnsanların ne yaptığıyla ilgili, ne yapmadığıyla ilgili kararı Allah verecektir. Hesap da bunun içindir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi Allah'tır. Bunu bile bile bu ayeti her namazlarında okuya okuya insanlar din gününün sahibi kendilerinmiş gibi insanlar üzerine egemenlik kurmaya, onların hesabını istemeye, onların müdafisi, savcısı veya yargıcı olmaya hangi hakla giderler onu anlamam. Halbuki her gün dualarında, namazlarında herhangi bir şeyin arkasına hemen Fatiha'yı okurlar ve o Fatiha'nın içerisinde Maliki Yevmiddin derler. Hesap ancak Allah'adır. O hesap günü sadece Allah'ın günüdür. Başka hiçbir şeyin hesap günü hakkı yoktur. Ama biz Hazreti Hüseyin namına Yezid'in hesabını görürüz. Yezid namına Hazreti Hüseyin'in hesabını görürüz. Niye? Okuduğumuz ayetleri mi anlamıyoruz? Yaptığımız duayı mı anlamıyoruz? Niye? Hala da atalar dininin zincirlerini kıramadık mı? Bize ne demiyor muyuz? Bizim de zaten şurada ömrümüz geldi geçiyor. Onun gıdıgısını, bunun gıdıgısını anlatarak geçtiğimiz hayatta yarın kendi hesabımızı nasıl vereceğiz demiyor muyuz? Demiyorsak vay halimize, vay halimize. Tevhidi anlamak, özgürlüğü anlamaktır. Hazreti Hüseyin'i anlamak, özgürlüğü anlamak değildir. Tevhidi anlamak, özgürlüğü anlamaktır. Kur'an ayetlerine içtik ve itaat ettik demek özgürlüğü anlamaktır. Ne yazık ki peygamberin vefatından sonra mürtetler ortaya çıkmıştır. Arkasından siyasi iktidar mücadeleleri ortaya çıkmıştır. Arkasından fitne ve fücur ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede tarihte Müslümanlığa sığmayan, Kur'an ayetleriyle bağdaşmayan yüzlerce, binlerce hadise olmuştur. Ve bu hadiselerde Allah'ın tarif ettiği mümin asla taraf olmaz. Allah'ın tarif ettiği müminin tek tarafı vardır. Ayetlerden taraf olmaktır. İnsanlardan taraf olmak değildir. Tarihten taraf olmak değildir. İnsanların kavgalarından taraf olmak değildir. İnsanların mezheplerine taraf olmak değildir. İnsanların içtihatlarına taraf olmak değildir. Allah'ın tarif ettiği müminin tek tarafı vardır. Allah'tan ve Resulünden yana tavır koymak ve ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek ayetlerin tarafında olmaktır. İşte bu özgürlüktür. Bunun dışındaki her şey tarihe köleliktir, mezheplere köleliktir, insanların içtihatlarına köleliktir. İsterseniz düşünün. Hayır, doğru söyledim. Devrimi devirdiler, boynu devrilesiler. Kim devirdi? İran'da bir devrim oldu, devrim yaptılar, o devrimi de kendileri devirdiler. Ben onu söylemiştim. Aynı bugünkü düşünceyle söylemiştim. Çünkü devrimin arkasından adına İslam devrimi koydular, mezhep devleti ilan ettiler. İslam devleti diye adı konulan bir şeyde mezhep devlet olmaz. Bunu iyi bilin yani. Evet, bırak artık tarihleri, Kanarya. Tarihi geç, tarihi kavganın içerisine girme. Sen kendi hayatına bak. Yarın Allah'ın huzurunda hangi hesabı vereceğin, nasıl vereceğin, hayatın nasıl hesabını vereceğin ona bak. Allah onu sana söylüyor. Tarihin, Muaviyesini, Yezid'ini, efendim bilmem nesini çözmüşsün, işte şu olmuşsun, bu olmuşsun, Allah bundan sormayacak sana. Allah bir tek şeyden soracak. Ey kulum, sana bir hayat verdim, bu hayatı nasıl yaşayacağına dair sana ayetler gönderdim. Bu ayetlere göre yaşadın mı, yaşamadın mı? Öz bu. Şu anda araftasın. Ya tarihe bakar, onun savcısı, avukatı ve yargıcı olursun. Ya hayatına bakar, hayatının Allah'a göre egemeni olursun. Ve ona göre hesap verirsin. Bunun başka yolu yok. Yolu var diyorsanız, leküm dinikum veliyedin. Evet, şöyle geçiyorum, yazılanlara bakıyorum. Tarihsel gelişimi anlatırsanız bizi aydınlatmış olursunuz. Ben bu tarihsel gelişimi aydınlatmam. Çünkü bu tarihte aydınlatacak hiçbir şey görmüyorum. Müslümanların, Müslümanın diyenlerin birbirine girdiği bir tarihin aydınlatacak bir yanı yok. Allah o tarihe şöyle diyor. İşte geçen hafta Saadet Hanım arkadaşımızın sorduğu sorulara karşılık Allah ne diyor? Aranızda itiraf ettiğiniz her konuda. Size ayetlerim geldikten sonra aranızda itiraf ettiğiniz her konuda size Allah gerçeği bildirecektir. Nerede? Hesap günü. Gerçeği bildirecektir. İşte o tarihte de ben bugün aydınlatmaya kalksam neyin aydınlatacağım? Elimde 3 tane tarih var. Sünnilere göre yazılmış tarih, Caferilere göre yazılmış tarih ve de bilim adamlarına göre duygusuz, monoton yazılmış tarih. Hangisini anlatacağım? Hangisinden gideceğim? Soruyorum ben size, hangisini anlatacağım? Duygularıma kapılıp ahu vah ile Hüseyin mi anlatacağım? Onu mu anlatacağım? Yezid düşmanı mı olacağım? Veya Yezid'in kurduğu devleti, Müslümanların devleti deyip onu ayrılıkçı terörist mi ilan edeceğim? Veya ne şiş yansın ne kebap yansın diye bilim adamların tavrıyla böyle bir tarih yaşandı diye mi anlatacağım? Bana ne? Ben Allah'ın ayetlerini anlatıyorum. Allah'ın ayetleri diyor ki, müminler aralarında itiraf ediyorsa, onlar işittik ve itaat ettik dememişlerdir. Onlar Allah'tan gelen ayetleri aralarında tartışmışlardır. Onlar kendilerine bir hüküm geldikten sonra, eğer bir itirafa düştülerse, gerçeği yalnız Allah onlara açıklayacaktır. Ben mi açıklayacağım yani? Allah ayetlerinde böyle söyleyip dururken, o gerçeği ben mi açıklayacağım? Ben kim oluyorum yani? Allah diyor ki müminler aralarında ayetler geldikten sonra itirafa düştülerse onun gerçeğini onlara ben açıklayacağım diyor. Ben kim oluyorum? Sen kim oluyorsun? O kim oluyor ki açıklamaya kalkıyor? Biz ayetleri okumuyoruz mu arkadaşlar? İşte bugün bakınız, önümüze bakınız. İnsanların her birinde farklı görüşler var. O insanların görüşlerini dinleyerek sen haklısın, sen haklısın deme hakkımız var mı? Hayır. Koruz ayeti önüne. Ayet ne diyor? Subedikati deratikati. Yani açık ve sarih ayetler varken o konularda müminler tartışıyor ise ayetlere itikad etmemiştir, ayetlere teslim olmamıştır. Biz bunu söyleriz. Bakın arkadaşlar, burada ayetler böyle diyor. Bu ayetlerin içerdiği konularda tartışıyor iseniz bu ayetlere itikad etmemişsinizdir. Allah öyle diyor. Bakınız. Ya gelin işittik ve itaat ettik deyin yahut da aranızda itiraf edin. Aranızda itiraf ederek tartışırsanız Allah gerçek hükmü size yarın huzurda açıklayacak. Bu kadar. Bize ne yani? Biz eğer ayetlere teslim olduysak, işittik ve itaat ettiysek bizim bir söz hakkımız var. Ayetleri ortaya koruruz ve ondan sonra deriz ki ister gelirsiniz ister gelmezsiniz. Bize ne deriz. Deme hakkımız var. Değilse taraf olma hakkımız yok. Çünkü bir mümin insani kamil noktasında yürümeye çalışan bir müminin tarafı sadece ve sadece Allah'tır. Ondan gelen ayetlerdir. İnsanlar değildir. İnsanlara karşı müminin dostluğu ve kardeşliği, mümin kardeşliği, mümin dostluğu ayetler çerçevesindedir. Tarih çerçevesinde değildir. Nesep çerçevesinde değildir. Peygamberin kızı olmuş, peygamberin damadı olmuş, peygamberin efendinin torunları olmuş, onların çocukları olmuş kavgasında değildir. Arkadaş olmuş kavgasında değildir. Bir insan Allah'ın ayetlerine karşı hangi tavırda ise ki bu hangi tavır sorusu bile yanlıştır. Allah zaten o tavrın ne olduğunu söylüyor. Onlar ki ayetlerim onlara gönderdiği zaman işittik ve itaat ettik derler. Aralarında asla tartışmazlar. İşte onlar müminlerdir. O müminler kardeştir. O müminler birbirlerine dosttur. Allah da onların dostudur. Resul de onların dostudur. Melekler de onların dostudur. İşte dostluk ve müminlik kardeşliği bu. Allah bunları tarif ediyor. Biz bunları söyleriz. Başka bir şeyi anlamayız. Elbette o gün bile olsaydık birçok sahabe gibi belki şöyle diyecektir ki o günde birçok sahabe şöyle demiş. Bize ne demiş? Cemel Savaşı'na ne Ali'nin tarafında ne Ayşe'nin tarafında katılmamış. Sıffin Savaşı'nda ne Ali'nin tarafında ne öbür tarafta katılmamış. Katılmamış. Bana ne demiş? Bazı sahabeler de öyle demiş. Bazıları da canhıraş mücadeleye gitmişler. Hele mesela anlatıyorlar tarihte Osman öldükten sonra ortalıkta kargaşalık olmuş. Ali taraftarları kargaşalığı bastırmış. Ali'ye demişler ki biz işi hallettik. Seni de imam atadık. Demişler. Ali demiş siz istiyorsanız halk böyle istiyorsa tamam demiş. Tarih okuyoruz şimdi bakın. Bu kadar basit yani. Şam valisi Muaviye demiş ki ne demek o demiş. Öyle demiş 3-5 kişinin bir araya gelip de bir isyanı bastırıp da Ali'yi halife ilan etmeleri de ne demek oluyormuş demiş. Ben kabul etmiyorum onu demiş. İtiraz etmiş o olaya. Çünkü o zamanlar öyle bir memleketin tamamının, Müslüman ülkesinin tamamının, halkının, ileri gelenlerin reyiyle bir halife seçimi yok. Resulullah ölünce işte belli. Müslümanların bir kısmı cenazeyle meşgul, bir kısmı da sofrada toplanmışlar, halifeyi atayacaklar. Onun tartışmasını yapıyorlar. Ya siz zannediyor musunuz ki yani bunlar böyle bugünkü anlamlarımızda, bugünkü kavramlarımızda tartışılmış, gerçekten demokratik bir şekilde, gerçekten onun bunun fikri alınarak yapılmış. Alın biraz tarih okuyun. Saçma sapan şeyler var hayatta. Peki ondan sonra ne olmuş Muaviye itiraz edince? Araya hakem meselesi çıkmış. Ali ile Muaviye'nin arasında hakem meselesi çıkmış. Yani bir itiraf çıkmış bunu. Bir hakem bulalım yapalım demişler. Ali de kabul etmiş, Muaviye de kabul etmiş. Şimdi hakem sonuçta Muaviye'yi seçtiği için Ali tarafları hüküm ancak Allah'ındır. Sen nasıl hakemi kabul ettin diye Ali'nin üzerine yürümüşler. Onu mürted ilan etmişler. Şimdi tarihteki anlatılanlar bunlar. Ha bunu kim anlatıyor? Sünni kitaplar anlatıyor. Diğerleri başka türlü şeyler anlatıyor. Bize ne? Bize ne yani? Biz kendi zamanımızdan, kendi çağımızdan, kendi hayatımızdan, kendi olaylarımızın etrafındaki dönem dolaplardan mesulüz ve onlara göre tavırlarımızdan, inançla tavırlarımızdan mesulüz. Daha dün ne yediğini bilmeyen bizlerin gidip de tarihin avukatı, savcısı, hakim olma gibi bir lükslüğü yok. Zaten lükslüğü olmadığı gibi Allah da böyle bir görev vermiyor zaten. Tam tersine bir görev veriyor. Hiç kimsenin hesabı senden sorulmaz, senin de hesabın başkasından sorulmaz. Sen kendi hesabını vermeye bak diyor ayetlerin özü. Kanarya kendi hesabını vermeye bak. Evet, bakıyorum şöyle başka bir şey var mı diye. Yok. Devrimi devirdiler. Devrimi deviren devrimciler. Başkası devirmedi. Başka soru varsa Buyurun. Arkadaşlardan var mı bilmiyorum ama ben aldım artık kaybolmasın diye tekrar. Kur'an'da Rabbimiz müşriklerin şirkini pislik olarak nitelendiriyor. 9. surenin 28. ayetinde. Ehli kitabın şirkini ise böyle adlandırmıyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Ayrıca günümüzde içinde yaşadığımız toplumdaki şirki nasıl değerlendirmemiz lazım? Müşriklerin şirki olarak mı yoksa ehli kitabın şirki olarak mı? Teşekkür ederim. Şimdi her zaman söylediğim gibi tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ki ayetler olayların üzerine indiği için o olaylarla beraber mütalaa edildiği zaman anlatılanlar yerini buluyor. Ama farklı bir ortamda olayları anlamadan, onların hangi ortamda indiğini bilmeden veya onu hayal etmeden dinlemeye kalkarsa farklı oluyor. Sözün ettiğiniz ayetler medeni ayetler. 9'a 28 Tevbe suresinde geliyor. Tevbe suresi de Medine'de gelen bir sure. Şimdi o döneme baktığımız zaman Medine'de gelen surede Müslümanlarla Yahudiler ve Bedevi Araplar Medine'de bir devlet kurmuşlar. Kurulan devlete baktığımız zaman Yahudiler o zaman fazla, nüfus sayımında fazla bir grup, ancak Medine'nin kralı Peygamberimiz olmuş. İkinci akabe biatında tarihte üçüncüsü olan ama ilahi olarak, tarihsel olarak ikinci diye kabul edilen konumundan dolayı ikinci akabe biatında Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle meydana gelecek olaylarda Medine kendisini ateşe atmıştır. Çünkü Mekke Arapların bir birlik merkezidir. Bu birlik merkezinin anlayışına karşılık Medine bayrak açmıştır peygamberi davet ederek. Peygamberi Medine'ye davet eden Müslüman Araplar vardır. Anla, bunlar Medine'de azınlıktır nüfus açısından. Dolayısıyla Mekke devletine karşılık ve o birlik merkezi olan, Arapların birlik merkezi olan Mekke devletine karşılık Medine hem Mekke'ye hem bütün Araplara peygamberi davet ederek bayrak açması sadece Arapları, Arap Müslümanları ilgilendirmiyor ki. Aynı zamanda o ateşin içerisine Medine'deki Yahudiler de giriyor. Ve onlar da bilerek Medine vesikasını imzalıyor. Şimdi tahayyül edebiliyor musunuz? Medine'ye Mekke'den bir kral geliyor. Müslümanlar onu peygamber olarak kabul ediyor. Ama Medine'deki Yahudiler kabul etmiyor peygamber olarak. Onu bir kral olarak alıyorlar. Ama o peygamberi kendilerine bir kral olarak kabul ederken, onun liderliğini kabul ederken, o kral nedeniyle, peygamber nedeniyle, Müslümanlara göre peygamber nedeniyle, Yahudilere göre Mekke'den ithal edilmiş kral nedeniyle Mekke ile savaş haline gelecekler ve bütün Arapları kendi karşılarına alacaklar. Şimdi böyle bir konumdaki Yahudilere Kur'an niçin pislik desin ki? Soruyorum şimdi. Ayetler niçin pislik desin? Allah görmüyor mu bunu? Bir topluluk var. Peygambere inanmadığı halde o peygamberin Medine'ye gelişiyle Medine'nin başına gelecek her türlü belanın, musibetin içerisinde, o ateşin içerisinde yanıp kavrulacak sadece Müslümanlar değil. Aynı zamanda Yahudi de var. Onlar da bunu bilerek davet ediyorlar ve o Medine vesikasının altına imza atıyorlar. Şimdi biz ütopik kavramlarla konuşmayalım, gerçeklerle konuşalım. Medine'de devlet kurulduktan sonra 10 yıl boyunca Mekke fetholuncaya kadar Arapların Müslümanlara Medine'ye yapmadığı yok. Her türlü pisliği yapıyorlar. Her türlü pisliği. Ama Yahudilere baktığımız zaman bazı kabileler nifaklık yapıyor. Bazıları sadakatlık yapıyor. Bazıları başka bir şey yapıyor. Bazıları ilim yapıyor, film yapıyor. Ama Mekke'nin yaptıklarına baktığımız zaman Mekkeliler %100 savaşlar açmışlar. Her türlü melaneti okumuşlar. Bütün Arapları derlemek, toplamak, Müslümanlar aleyhine bütün dünyayı kışkırtmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ama bakınız, Medine devletiyle Hayber devleti savaş oluyor. Ve bunlar bir iktidar mücadelesi. İşte biz Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müslümanların o günkü ayetler inerkenki mücadelesine baktığımız zaman işin başında bir ehli kitap olmanın getirdiği bir Tanrı'ya inanmışlık ve peygamberliğe inanmışlık, kitaba inanmışlığın getirdiği bir etik davranışla davranış biçimi var. İşin felsefik, kültürel bir tartışma boyutu var. Öbür tarafta ise Arabistan'da Arapların Arap dünyasına egemen olmasıyla, Arabistan'a egemen olmasıyla ellerinden gitmekte olan, kaçmakta olan bir din ticaretinin kaygısıyla yapmadıkları pislik yok. İşte bu yaşam gerçekleri içerisinde Allah ayetlerini gönderiyor ve bu gönderdiği ayetlerde tanımlar getiriyor. Müşriklere, onların şirklerine, onların ortaya koyduğu şirklere pislik diyor. Ürettikleri bir pislik ve bunun şiddetliğini çok feci bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ama ehli kitapla zaman zaman düzeyli tartışmalar, zaman zaman nifak kokan tartışmalar, zaman zaman ihanet kokan tartışmalar ortaya çıkıyor. Fakat hiçbir zaman Yahudilerin Ehli kitabın o dönemde peygamber yaşarken Araplar gibi peygamberi mutlaka sıfırlayacağız, Müslümanları mutlaka sıfırlayacağız deminki ecel kavramında olduğu gibi ve bunun için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız gibi bir iddiayla her türlü fırıldağa döndüren bir yapılara sahip değiller. Belki Arabistan'daki misafirliklerinden dolayı, çünkü Arabistan bizatihi onların değil, Arapların Arabistan. Yahudiler orada sonradan gelmiş, yerleşmiş, kendilerini sürekli misafir kabul eden ve kendi çıkarlarını, kendi haklarını koruyan bir yapıya sahipler. Ve bu haklar onlara sağlandığı müddetçe de çok fazla ayrıcalık yapmıyorlar. Bir zamanlar Arapların egemenliğinde yaşamışlar. Şimdi Kral Muhammed'in egemenliğinde yaşasa ne olacak onlara göre? Bir şey değişmiyor yani. Onun için onların tavırları öbür taraftaki gibi sert ve pislik bir şiddetlik içeren bir tavıra sahip değil. Allah da tabii bu noktaya görerek ona göre ayet gönderiyor. Ne diyelim şimdi? Tarihi gerçeklere göre geliyor ayetler. Evet, soru sanıyorum anlaşılmıştır. Başka var mı? Ben buna genelde bu sorduğun soruya, yaşadığımız topluma Kur'an'dan bahsederken kendi yollarını ve yücelttikleri büyükleri öne sürmeleri müşrikçe bir şirk mi, ehli kitap şirki mi gibi bir soruya sadece cehalet diyorum şu anda. Sadece cehalet diyorum. Yani tanımlamaktan ziyade cehalet olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü tanımlamak Kur'an'ın ayetleriyle ortaya koyup onları karşı tarafa açıklayabilmekle olacaktır. Ondan sonra bu işte şuna giriyor, buna giriyor denecektir. Ama bugün körler ve sağırlar diyaloğu gerçekleştiriyoruz. Ne onları görüyoruz, ne onlara gösteriyoruz. Ne onlar görüyor, ne gösteriyorlar. Körler ve sağırlar topluluğu gibi birbirini dinlemez bir toplum olarak devam ediyoruz. Tebliğde yapmış değiliz. Yani Allah'ın istediği şekilde meseleleri de anlatmış ve tebliğ yapmış da değiliz. Herkes neredeyse kendisini tebliğ yapmış sayıyor ama işte bakın biraz önceki konu, tartıştığımız konu veyahut da ortaya çıkan konu. Neyin tebliğini yapacağız? Ayetlerin mi? Neyin tarafı olacağız? Ayetlerin mi? Neyin tarafı olacağız? Allah'ın mı? Neyi anlatacağız? Allah'ı ve dinini mi? Ayetlerini mi? Sorgularında bakıyoruz. Tarihten örneklerimiz var, tarihten figürlerimiz var, tarihten mezheplerimiz var, tarihten önderlerimiz var, tarihten bilmem nelerimiz var. Onların kavgasını veriyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın ayetlerini anlama yerine onları anlamaya çalışıyoruz. Farkımız ne? Bir tarikat müridinin şeyhini anlamaya çalışmasıyla, bir mezhep tabisinin imamını anlamaya çalışması veya siyasi bilinçlenme adına tarihte birbirini yemiş insanların, birbirine silah çekmiş insanların mücadelesindeki ruhu anlamaya çalışmaları ne farkı var? Soruyorum size yani ne fark var yani? İkisi de, üçü de veya buna benzer her türlü anlama çalışmaları da Allah'ın ayetlerini anlamaktan uzak, sadece kişileri ve olayları anlamaya odaklı. Bu din değil. Kişileri ve olayları anlamaya odaklı bütün çalışmalar Allah'ın dini değil. Onlar atalar dininin dini. Hani atalar dini diyoruz ya. Allah'ın atalar dini diye bir şey anlatıyor ya Allah. İşte bu. Atalar dini. Ataların dinini biz din ediniyoruz. Öyle bir anlama çalışmasıyla. Ayetleri anlattığımız zaman dinliyor, onu kabul ediyorlarsa problem yok. Onlara ne diyeceğiz? Eyvallah diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz yani? Hiçbir şekilde. Yani onları dışlamak, yani Müslüman kavramı içerisinde, Müslümanlık kavramı içerisinde dışlamak kavramı yok. Bakınız, dışlamak kavramı yok. Allah'ın Müslümanlara önerdiği şeylere bakınız. Ne diyor? Dinini ayırmadan yolda kalmışa, fakire, fukaraya, ve insanlara sahip çıkın, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkın. Din önemli değil. İnsanlara sahip çıkın, yolda kalmışa sahip çıkın, fakire sahip çıkın, fukaraya sahip çıkın. Dışlamak diye bir şey yok. Müslümanın görevi sahip çıkmaktır. Mümine sahip çıkacak, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkacak, insana sahip çıkacak, onların sorunlarına sahip çıkacak. Müslümanın dışlama gibi bir lüksü yok. Müslüman, işte ayetlere bakınız, kiminle savaşmış, o ayetleri anlatırken anlatmıştım. Kiminle savaşmış? İnsanlar üzerine haksız egemenlik kurmaya çalışan insanlara, çıkarcı, tuğyan etmiş insanlara karşı onları engellemek için savaşır. Müslüman kendisiyle savaşmayanla asla savaşmaz. Müslüman savaş delisi değil de savaş çıkarmaz. Ama birileri çıkıp da insanlar üzerine egemenlik kurmuşsa, haksız yere, onlara zulmediyorsa, o zulmün önüne gücü orantısında karşı çıkar ve onu engeller. Peki onlar kime zulmederse engeller diye sorduğumuz zaman, sadece Müslümanlara zulmederse mi engellerler? Hayır. İster Müslüman, ister kafir. Fark etmiyor. İster ehli kitap, ister putperest. Kim olursa olsun. İnsanlar üzerine zulmediyorsa bir insanlar, zulmedilenler ister putperest olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, Müslümanlar güçlüyse, kuvvetliyse onları engeller, onlara karşı savaşacak. Böyle bir mantıkta dışlamak var mı? Bu mantık Kur'an'ın anlattığı mantık. Bu mantıkta dışlamak yok. Dışlamak tabiri Müslümana yasaktır. Böyle bir şey yok yani. Onun için dilinizden dışlamayı kaldırın. Eğer insani kamil olma noktasında inanıyor ve adım atmak istiyorsanız dışlama tabiri yok. Güzelce zaman vererek bugün anlattık anlamadı, yarın anlattık anlamadı, öbür gün anlattık anlamadı hiç fark etmez. Her fırsatta anlatmayı öne çıkarmak. Evet tarihi onu bunu anlatırsan problem çıkar. Ayetleri koyun ortaya. Hatta ayetleri onlara okudun kendilerine. Eline verin kitapları. Ben çok zaman denemişimdir. Vermişimdir kitabı. Buyur arkadaş sen oku bakayım şuradan. Bir anlat bakalım anladığını. Ben bir dinleyeyim. Çok güzel şeyler anlatırsan eminim derim. Veririm. Anlat. İnsani kamil olma noktasında değiştireceğimiz çok şey var. Geliştireceğimiz çok şey var. Önce atalar dininin zincirlerini kıracağız. Atalar dininin zincirleri kırılacak. Ayetlerin önüne tarih geçmeyecek. Ayetlerin önüne tarihsel figürler geçmeyecek. Ayetlerin önüne mezhepler geçmeyecek. Ayetler önüne içtihatlar, fetvalar geçmeyecek. Ayetlerin önüne duygular geçmeyecek. Ve müminler ayetlere işittik ve itaat ettik diyecekler. Ve sadece ayetleri dinleyecekler. Diğerlerini ancak ayetlerin denetiminde dinleyecekler. O zaman mesele kalmaz. Ama mezhepler ayetlerin önüne geçerse, tarih ayetlerin önüne geçerse, içtihatlar ve fetvalar ayetlerin önüne geçerse, duygular ayetlerin önüne geçerse, oradan din çıkmaz. Oradan cehalet çıkar. Cehalet. Adına ister putperestlik de, ister müşriklik de, ister nifak de, ister bilmem ne de, ne dersen de. Onun adına genelde cehalet denir. Oradan sadece ve sadece cehalet çıkar. Sorular gelebilir. Daha vakit var. Buyurun. Bir başka soru. Kur'an'da akıl ve kalp ilişkisi nasıldır? Yani bir insan, bir Müslüman akleden bir kalbe sahip olduğunu göstergelerini nasıl bilebilir kendinde? Bunu açıklarsanız sevinirim. Aslında akıl ve kalp Arapçada aynı şeydir. Yani akıl ayrı, kalp ayrı değildir. Arapçada aynı anlamda kullanılır. Birbirinden farklı değildir. İşte günümüzde akıl ve kalbi ayırıyoruz. Ancak Arapçada ifadede o Kur'an ayetlerine geçen şeylerde akıl dediği şey de kalp dediği şey de aynı anlamdadır, eşittir. Akıl ve kalp ilişkisi diye bir şey yoktur Kur'an o günkü inen ayetlerin çerçevesinde. İşte bazı meallerde veya tefsirlerde tercümeler yapılırken cümlenin yapısına göre, ayetlerin yapısına göre bazen akıl demişlerdir tefsirciler veya işte mealciler, bazen kalp demişlerdir. Ama eğer kalp ve akıl konusunda bir araştırma yaparsanız ikisinin Arapçada veya Kur'an'da geçen ayetlerde aynı anlamda olduğunu görürsünüz. Evet, sorularınız varsa devam edelim. Ben 42. surenin 21. ayetinde Allah'ın izin vermediği konularda onlar için yasaklar koyan ortakları mı var? Şeklinde bir ifade var bir ayetler. Bu ayetten değişmez ilahi değerlerin dışında yasaklar koyma izni çıkarılabilir mi? Ayrıca yine 5. sure 42. ayetinde aralarında hüküm vereceğin zaman adalet ve hükmet ayeti de bu konuyla bağlantılı düşünebilir mi? Yani hükmederken adaletli olmasını nezle bile ve bu şekilde bu iki ayet arasında bağlantı. Evet aslında ayeti okurken sanıyorum bir anlam kayması oluyor veya anlarken bir anlam kayması oluyor. Zira ayetlerin önünde ve arkasında gelen ayetlere göre bu ayet değerlendirdiği zaman şu anlam çıkıyor. Allah'ın izin vermediği konularda onlar için yasaklar koyan ortakları mı var? Bu putperestler için, müşrikler için söylenmiş bir laf, bir ayet. Allah insanları yönetme izni, onlara din belirleme izni vermemiştir. Allah kendinden başka hiçbir varlığa helal kılma, haram kılma, farz kılma hakkı vermemiştir. Dolayısıyla Allah bunu soruyor. Diyor ki Allah'ın izin vermediği konularda. Allah insanın üzerine helal koyarak, haram koyarak, yasak koyarak hükmetmesine izin vermiyor. Yani insana diyor ki ey insan sen hiçbir şekilde hiçbir zaman eşit yaratılmış olduğun, aynı haklara sahip olmuş olduğun bir başka insan üzerine yasaklar koyan bir yapıda değilsin. Allah asla bu konuda sizlere izin vermedi. Böyleyken Allah diyor ki Allah'ın yani Rabbinizin izin vermediği konularda yasaklar koyan bir ortağın var. Yani böyle bir ortak var mı? Allah'a ortak olmuş, tanrılıkta, hüküm koymada, Allah'la beraber kendini ortak sayan bir ortakları mı var onların? Bu nasıl mantık diye soruyor onlara, Mekke müşriklerine. Allah'ın sorgusu burada. Bir sorgu var. Çünkü insanlar şunu söylüyor. Bizim de yasaklarımız var. Bu yasakları işte filancalar koydu diyor. Allah da diyor ki ey insan, senin üzerinde seni sınırlayacak yasağı ancak Rabbin kor. Bu nasıl mantık? Siz Rabbinize bir ortak mı arıyorsunuz? Böyle bir şey mi olur? Diye sorgulanan bir mantık bu. Onun için bu mantık, ayetin mantığı, ayetin öncesinden gelen ve sonrasından devam eden ayetlere bakıldığı zaman asla ilahi değerlerin dışında yasaklar koyma hakkı çıkmaz. Yani daha önce de anlattık. Allah'ın haram kıldığını helal kılamazsınız. Allah'ın helal kıldığını haram kılamazsınız. Allah'ın insanlara özgürlük tanıdığı yerlerde insanlara sınırlar getiremezsiniz. Yasaklar koyamazsınız. Ya bu konuda Allah bir şey dememiş. Ne helal demiş ne haram demiş. Bir müşteri çıksın burada haram koysun. Böyle bir şey yok. Allah'ın serbest bıraktığı bir alanda mümine hiçbir bir başka insan çıkıp da ben burada Allah serbest bırakmış. O zaman ben burada size sınır getiriyorum. Sizin hayrınıza deme hakkı yok. Böyle bir şey yok. Tabii böyle bir noktaya vardığımız zaman şu çıkacaktır. Elbette Allah'ın yasakları veya Allah'ın kuralları insan yaşamının tümünü içermeyecektir. Etik olarak içerecek ama madde madde içermeyecektir. İşte bugün bir trafik yasası çıkarmak zorundasınız. Niye? Arabalar çıktı ortaya. Arabalar sağdan gidecek, soldan gidecek. Nereden gidecek? Düzen getirmek zorundasınız. Yol serbesttir ama şu şartlarda serbesttir diye bir kural getirmezseniz bir başka insanın hakkını çiğnemiş olursunuz. Bir başka insanın o yol hakkını elinden almış olursunuz. İşte burada yöneticiler ne derler? Çıkarlar bir kural getirirler. Derler ki soldan gitmek yasak. Sağdan gitmek yasak. İngiltere'de mesela sağdan gitmek yasak. İngiltere'nin dışında bütün dünyada soldan gitmek yasak. Şimdi bu yasak koyma, din koyma anlamında, din yasağı koyma anlamında algılanmıyor. Bu yasak, birlikte yaşamda insanların hayatına değer verme anlamında algılanıyor. O da zaten ayetlerin genel hükmünden çıkıyor. Allah'ın belirlemediği konularda müminler aralarından seçtikleri yöneticiler eliyle aralarındaki düzensizliği giderirler. Müminlerin seçtiği yöneticiler Allah'ın kurallarına uyarak onların sınırları içerisinde müminlerin birlik ve beraberliğini, düzenli yaşamalarını, düzensiz olmamalarını, her müminin diğer mümin üzerindeki haklarını korumak için gerekli tedbirleri alır, gerekli kararları verirler. Bu zaten bu ayetten çıkan bir hüküm değil. Nisa suresinin 59. ayeti zaten bu konularda gerekeni söylüyor. Aranızdan seçtiğiniz emir sahiplerine itaat edin. O emir sahiplerinin görevi müminler arasında Allah'ın belirlemediği konularda düzeni sağlamak için, düzensizliği önlemek için kararlar alırlar ve bu kararlara uyun. Bu kararları devlet olarak alıyorlarsa ona kanun denir. Yani yasaklar kanunu denir, gereklilikler kanunu denir. Onun için burada bizim önümüzde duran şey Allah'ın ayetlerinin hükmettiği konuların dışında bir müminin içtihat etmesi veya müminlerin başında bulunan yöneticilerin içtihat etmesi bu ayette değil, özellikle yönetici kesimine ait Allah'ın belirlediği hangi ayetler demin okudum, ne diyordu ayet? Allah size Nisa 58 okuyorum şimdi. Mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici ve görücüdür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa itirafa düşerseniz Allah'a, yani Allah'ın ayetlerine ve ayete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'ın ayetlerine, Resul'ün örnekliğine götürürsünüz. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önüne giderler, onunla muhakemeleşirler. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak ister. İşte bu ayet bir izin değil aslında. O sizin bahsettiğiniz ayetten kaynaklanan bir izin değil. Sizin bahsettiğiniz ayet tam tersine insanların hüküm koyma noktasında hükümran bildikleri ve böylece putperest oldukları kavramı eleştiren, o düşünceyi eleştiren bir ayet. 42. surenin 21. ayeti. Allah'ın izin vermediği konularda onlar için yasaklar koyan ortaklarım var sorusu. Bu bir eleştiri. Ama sizin bu ayetten çıkardığınız şey aslında bilinçaltında Nisa suresinin o ayetinden çıkıyor. Aralarında hüküm vereceğin zaman adaletle hükmet ve aranızdaki itirafları da emir sahipleriyle çözün. O emir sahipleri Allah'ın değişmez ilahi değerlerin dışında kalan konularda müminlerin birlik ve beraberliğini korumak, birbirlerinin haklarına riayet etmek amacıyla belli yasaklar korlar, belli kurallar getirirler. Nisa suresinin 58 ve 59. ayetine göre. Bu bir yetkidir. Bu yetkiyi kullanırlar. Onun için bu ayetlerden çıkan bir izindeyiz. Bu ayetler tersini vurgulayan bir ayet. Aralarında hüküm vereceğin zaman adalette hükmet ayeti ise Nisa suresinin 58. ayetiyle bağlantılı bir ayet. Dolayısıyla Nisa suresinin 58-59. ayetiyle bağlantılı olan bu ayetle 5. surenin 42. ayeti, yani Maide suresinin 42. ayetiyle sizin bahsettiğiniz 42. surenin 21. ayeti aynı anlamda değil. Birbiriyle hiç alakası yok. Evet, başka soru soran buyurun. Teşekkür ederim. Diğer sorumu söyleyeyim. Bu olan biri Kur'an'da peygamber kavramını algılarken peygamberlere benzemekle mi yoksa onları anlamakla mı görevlendiriliyor? Benzemekten muradım onların yaptıklarını yapmaya çalışmak mıdır istenen? Yoksa onların davranışlarının kaynağı olan düşünceyi nasıl düşündüklerini anlamaya çalışmak mı bize görev olarak verilen şey? Sağ olun. Peygamber'e benzemek olmaz zaten. Hiçbir insan hiçbir insana benzemez. Resul kavramı abduhu kavramından farklıdır. Resul kavramı Allah'ın gönderdiği ayetleri Allah'ın istediği şekilde anlayan, açıklayan ve uygulayan anlamındadır. Bugün risalet dediğimiz şey, risalet olgusu Allah'ın istediği şeyi, gönderdiği ayetleri Allah'ın istediği şekilde istediği şeyi anlayan, açıklayan ve uygulayan anlamında Resul kavramı. Yani Allah'tan gelen ayetleri Allah Resulü bizzat aklıyla, muhakemesiyle anlamış, kavramış, iradesiyle bu böyledir, bu anlamlıdır. Ben bunu böyle anlıyorum ve böyle açıklıyorum. Böyle de uyguluyorum. Bu benim anlayışım değil, böyle dememiştir. Daha ayetlerin başında Allah ona şöyle demiştir. Ey Resulüm, ayetler inerken dilini depreştirme. Onu senin kalbine yazacak biziz. İşte burada kalp, akıl manasında kullan. Senin aklına yazacak biziz. Senin beynine yazacak biziz. Akıl, beyin, kalp. Arapçada aynı anlamda kullanılır. Onun ne murad ettiğini bütün anlamlarıyla, bütün açıklığıyla, bütün şeffaflığıyla senin kalbine yazacak ve onu unutturacak veya unutturmayacak biziz der Allah. Peki Resulün dışındaki her insan ne yapar? Allah'ın ona verdiği yetkilerle. Ne hangi yetki? Akıl etme, muhakeme kurma, iradi olarak anladıklarını yansıtma. Ona inanma ve yansıtma, tebliğ etme veya açıklama yetkisiyle Allah'tan gelen ayetleri okur, dinler, okur veya dinler ve aklının gücü kadar anlar, muhakemesinin gücü kadar anlar ve iradesiyle karar vererek anladıklarını açıklar. O kuldur ama Resul kul değildir. Resul, Resul'dür. Resul, Risalet kavramının dışında kalan konularında kuldur. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet konularının dışında kalan yani ayetlerle belirlenmemiş konularda kuldur. Onun için kendi içtihatları vardır. İçtihatlarının kimini Allah tasdik etmiştir, kimini reddetmiştir, kimine de hiçbir şey dememiştir. Onun için bir müminin Resul'e benzemesi asla mümkün değildir. Çünkü Resul'e benzemesi demek, onunla eşleşmesi demek, aynı Resul gibi ona da anlamların ilka olması demektir. Bu böyle bir şey yok. Peygamberle kullar arasında temel bir fark vardır. Her kul hem Allah'tan geleni hem Resul'ün Resul olarak ve kul olarak yaptıklarını anlayıp ona göre hareket etmekle görevlidir. Kavrayıp ona göre hareket etmekle görevlidir. İşte bu farklılık kulun bir büyük bir gayret göstermesini öne çıkarır. Bu açıdan meseleyi özetlersek, soruyu özetlersek, şu soru, sorunun uzantısı, benzemekten muradım onların yaptıklarını yapmaya çalışmak mıdır? Evet, hem budur. Yoksa onların davranışlarının kaynağı olan düşünceyi kavramaya çalışmak mıdır? Hem de budur. Yani ikisidir. Çünkü ikisi aynı şeydir. Çünkü onların yaptığını yapmaya çalışmak, onların yaptığı şeylerin düşüncesini de kavramaktır. Peygamberin yaptığını yapmaya çalışmak. Peygamber ne yapıyordu? Allah'tan gelen ayetleri hayatında uyguluyordu. Allah'tan gelen ayetleri hayatında uygulaması ne demektir? Aklını o ayetlere göre, muhakemesini o ayetlere göre, iradesini o ayetlere göre, duygularını o ayetlere göre, yaşamını o ayetlere göre kuruyordu. Dünyaya ait algılarını, insanlığa ait algılarını, yaşama ait algılarının tümünü o gelen ayetlere göre yapıyordu. İşte onun yaptığı buydu. Onun yaptığı ve o yaptığının arkasındaki düşünce birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Dolayısıyla bu soruya şöyle cevap vermek yetersiz kalır. O onların davranışlarının kaynağı olan düşünceyi kavramaya çalışmak mı sorusuna sadece evet demek yetmez. Aynı zamanda onu kavramak ve yapmak şarttır. Dolayısıyla sorunun tümü evettir. Benzemekten muradım onların yaptıklarını yapmaya çalışmak mıdır? Evet. Yoksa onların davranışlarının kaynağı olan düşünceyi kavramaya çalışmak mıdır? Evet. İki evet birbirini tamamlar. Birisi tek kalırsa yarım kalır. Hani günümüzde moda var veyahut da Bektaşi mantığı var. Bektaşilerin bir özelliği vardır. Kur'an'ı çok iyi anlarlar. Kur'an okurlar, anlarlar ama o yoktur. Hani uygulama var ya yapmaya çalışmak. O keyfek ederdir. Canları isterse yapar, canları istemezse yapmaz. Ama şöyle toplumda bir Bektaşi'yle konuşun, sizi mest edebilir ha. Yani öyle bir din anlatır size, öyle bir Kur'an anlatır, hayretler içerisinde kalırsın. Ama hayatında yoktur. Namazı yoktur, doğru dürüst, orucu yoktur, doğru dürüst. Hayatında Müslüman kimliği yoktur, doğru dürüst. Fakat lafa geldiği zaman, düşünceye geldiği zaman, o düşünceyi kavramaya geldiği zaman, nice namaz kılana, nice oruç tutana, nice dini ibadet ediyorum, Allah'ın Resulüne göre yaşıyorum diyeni, mest eder ve onları alt eder. Onun için sorunun ikinci bölümüne evet demek, birinci bölümünü eksik bırakmaktır. Dolayısıyla birinci bölümü eksik olunca ikinci bölümüne evet demenin bir anlamı yoktur. O bektaşlık olur. Başka var mı? Evet, benzemeyi yaptığını taklit etme anlamında kullandım. Doğrudur. Ama davranışlar taklit olunca düşünce ve duygu katılmıyor. O da doğrudur. Dolayısıyla onun için benim iki evetim doğrudur. Hem yapmayı hem de kavramayı esas alır. Kavrayarak şekilden uzaklaşırız, kavrayıp amelleşerek de gerekeni yapmış oluruz. Ama toplumumuzda örnekler var işte. Kavramış ama amel yok. Amel var şekilde ama kavram yok. İkisi nasıl yanlışsa ikisini bütünleştirmek doğrudur. Müslüman her konudaki gerçekleri araştırıp ona mı uymalı, yoksa din adına gelen doğruları aynen mi kabul etmeli? İkisi de doğru. Her konudaki gerçekleri araştırıp ona uymak Müslümanın görevidir. Sorunun birinci açılımı da doğru, ikinci açılımı da doğru. İkisi bir bütün zaten. Demek ki Saadet Hanım arkadaşımızın sorusu gibi. İkisi bir bütün. Biz atlayamayız. Zaten Allah'ın gönderdiği din adına gelen doğruları aynen kabul edersek, o doğrular diyor ki Allah, o doğruların içerisinde özet olarak diyor ki hiçbir zaman yanlışın ardına düşme. Bilmediğin şeylerle hakkında hükmetme. Bilmediğin şeyler hakkında söz söyleme. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Bilmek ne demek? Gerçeklerine ulaşmak demektir. Biz nasıl bir kişilik, kimlik ve duruşta olmalıyız? İnsani kamilin kişiliği neyse orada. İnsani kamilin kişiliği birinci temel. İnsan özgürdür. Aklını, muhakemesini, iradesini, duygularını sadece yaratıcısına bağlar, onun hükmüne bağlar, yaratılmışlara asla bağlamaz. Burada özgürdür. İnsani kamil olmanın, Allah'a göre insani kamil olmanın birinci kaidesi, insan özgür olarak yaratılmıştır ve insan diğer insanlarla eşittir. Asla aralarında fark yoktur. Allah'ın görsel veya duysal olarak veya manevi olarak koyduğu bütün farklar, işte aklının, zekanın farklılıkları, cesaretinin, cesaretsizliğinin farklılıkları, çerçevesinde Allah her insanın kendi gücüne göre hesaba çekeceği için eşitlenmiştir. Dolayısıyla birisi çok zeki olsa ona göre hesap görecektir. Birisi az zeki olsa ona göre hesap görecektir. Dolayısıyla eşitlik vardır. Sadece Allah o eksikliği veya fazlalığı sadece denemek ve imtihan etmek için ortaya koymuştur. İnsanlar birbirlerine nasıl davranacaklar görelim. Yani akıllar çıkıp da bu aklını kullanarak tuğyan mı edecektir? Mesela iblis gibi kendini çok zeki görüp, çok muhakemeli görüp bu muhakemesinden giderek Allah'a isyan mı edecektir? Örnekleyelim. Ama hesap meselesine gelince, sorumluluk meselesine gelince Allah insanlara eşit sorumluluk vermiştir. Hiçbir şekilde farklılık yoktur. Ve özgürlüğünü vermiştir. Ve insani kamil olmanın temel kurallarından biri de onlar Allah'tan gelen ayetlere eşitlik ve itaat ettik derler. Diğer temel kuralda asla Allah'ın ayetleriyle birleştirdiği insanlar kendi görüşleriyle, kendi içtihatlarıyla, kendi fikir ayrılıklarıyla, kendi hayalleriyle diğer mümin kardeşlerinden asla ve asla ayrılamazlar. Onlara itiraf edemezler. Sadece görüşlerini paylaşırlar. Aralarındaki işleri meşveretle hallederler. İşte bu duruş insani kamil duruştur. Özetlersek 1. Özgürlüğümüzü kimseye teslim etmeyiz Allah'tan başka. 2. Allah'tan gelenlere karşılık işittik ve itaat ettikleriz. İnkar edenler gibi tartışmayız. 3. Allah'tan gelenler bizi birleştirir. Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik diyerek birlik ve beraber oluruz. 4. kendi aklımızın, muhakememizin ürettiği içtihatlar, fetvalar, görüşler, hayaller, ideallerle asla mümin kardeşlerimizden ayrılmayız. Bu farklılıkları, yani aklımızın ürettiği farklılıkları, muhakememizin ürettiği farklılıkları, hayallerimizin ürettiği farklılıkları müminlerin ayrılık nedeni saymayız. Sadece müminlerin müminlere değer katıcı unsurlar olarak sayarız. Bu dört temel konuda müminler duruş sergiledikleri zaman işte bu insani kamil duruştur. Sanıyorum anlattım. Ben anlattığımı zannediyorum. Evet, özgürlüğü irade olarak düşünmek doğrudur. İnsan iradesinin üzerine çünkü muhakeme eder, akıl eder, sonuçta neticeye varır ve bunu da irade eder insan. Yani ben bunu düşünüyorum der, beyan eder. Bunun üzerine, insan iradesinin üzerine sadece Allah der ki ben hükümranım. Birbiriyle eşit yarattığım insan, diğer insanın üzerine, onun iradesi üzerine irade olamaz. Ve diğer varlıklara göre üstün yarattığım insan, diğer varlıkların da tanrısı değildir. Rabb'ı değildir. Onlardan üstündür ama ilahı değildir. Bu temel özgürlük. Evet, başka sorular varsa devam edelim. Evet, bir soru daha var benden. Kur'an'da şeytan neden vardır? Şeytanı Kur'an'da anlatıldığı şekilde tanımak bir mümine ne kazandırır? Kur'an okurken şeytandan Allah'a sığının emri nasıl yerine getirilir? Kur'an'da şeytan neden vardır? Şimdi bu nedene baktığımız zaman zaten ayetler cevap veriyor zaten. Şeytan bir kavramdır, bir varlık değildir. Şeytan Allah'ın yarattığı varlıklardan bazı varlıkların Allah'ın onlara vermiş olduğu gücü, yetileri öne çıkararak şımarması ve Allah takdir etmediği halde o güçle, o yetiyle kibirlenmesi ve diğer varlıklardan kendisini üstün görmesidir. Şeytan kavramının özelliği budur. Yani Allah diyor ki ben insanları veya diğer varlıkları yarattım, yarattıklarımın hepsini yarattım, onlara belli şeyler takdir ettim, özellikler takdir ettim. Bu özellikler nedeniyle hiçbir varlığı kendi özelliklerini öne çıkararak kibirlenemez ve bu kibirle de insanlar üzerine egemenlik kuramaz, varlıklar üzerine egemenlik kuramaz ve Rabbine de isyan edemez. Böyle yaparsa bu şeytanlaşmaktır. Şeyatin yani azgınlık, azmak, aşırı gitmek anlamındadır. Yani Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktır. Fahşa. İblis bir varlıktır. Şeytan onun yaptığı eylemdir. İblis ne yapmıştır? Allah'ın kendisine verdiği özellikleri öne çıkararak kibirlenmiş, büyüklenmiş ve kendisini üstün görmüş. Allah'ın senden daha üstününü yarattım dediği zaman, ona secde ettirdiği zaman ben ondan daha üstünüm diyerek Allah'a asi olmuş, sınırları aşmış ve böylece kibirlenerek, sınırları aşarak kendini farklı bir konuma oturtmuştur. İşte bu eyleme, bu davranış biçimine, bu düşünceye Allah şeytanlaşmak tabirini kullanmıştır. Şeytan demiştir. Bunun adına şeytan demiştir. Bu eyleme şeytanlaşmak demiştir. Dolayısıyla insan da bunu yapabilir. O da şeytan olur. Bir başka varlık da bunu yapabilir. O da şeytan olur. Şeytan Allah'ın yarattığı varlığa verdiği özellikleri öne çıkararak kibirlenmesi, azgınlaşması ve bu azgınlığın karşısında ona sınırları hatırlatılınca, yani o varlığa sınırları hatırlatılınca bu sınırları tanımayarak isyan etmesidir. İşte iblis bunu yapmıştır. Allah'ın verdiği özellikleri öne çıkarmış, kibirlenmiş, Allah ona sınırlarını hatırlatınca bu sınırlara karşı isyan etmiş ve böylece de yaratıcı asi olmuştur. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bir insan dahi aynı şekilde kendisine verilen Allah'ın verdiği özellikleri öne çıkararak kibirlenirse, bu kibri karşılığında ona ne olduğu hatırlatılırsa, sınırlar hatırlatılırsa, yaratılış sınırları hatırlatılırsa ve o da bu sınırları aşarsa, tanımazsa, tanımayarak yaratıcıya karşı asi olursa o da şeytandır. Değişmez yani. Çünkü şeytan burada bir sıfattır ve isim sıfattır. Bir eylemi gerçekleştiren, bir kavramı gerçekleştiren varlığın isim sıfatıdır. Artık o isim sıfatıyla anlanır. Gerçek ismi bir noktada geri kalır. Mesela ne gibi? Mesela Firavun, mesela Nemrut, mesela padişah, mesela işte öğretmen, mesela usta, mesela mühendis, mesela berber. Bunlar bir kavramdır, bir sıfattır, bir isim sıfattır. Bazıları eğer çok meşhursa, işte hoca dediği zaman o akla gelir. Mesela bir cemaatta, örnek verelim, bir sürü hoca vardır o cemaatin içerisinde ama hoca dendiği zaman bir kişi akla gelir. Veya bir tarikatta şeyhler vardır bir sürü ama şeyhimiz deyince bir iş akla gelir. Mesela üniversitelerde bir sürü profesör vardır ama profesörler arasında dahi, öğrenciler arasında dahi profesör deyince birisi akla gelir. O akla gelen şey kişi o noktada isim sıfatını tam böyle her şeyiyle üstlenmiş ve artık ismini bir kenara bırakmışlar, onunla tanınıyordur insanlar. Onu o isimle tanıyordur insanlar. İşte bizim şeytan dediğimizde aslında iblisin kendisidir. İblis bir varlıktır. Yaratılmış bir varlığın ismidir. Şeytan onun isim sıfattır. Onunla tanıyoruz artık. İblisi unuttuk. Bazı toplumlarda halk bu tabiri çok iyi bilmekte. Mesela bizim memlekette vardı. Birisinin adı Şeytan Ramazan'dı. Diğer Ramazanlardan ayırmak için Ramazan ismini koydular. Şeytan Ramazan dediler. Ama önce şeytan kullandılar. Ramazan şeytan demediler. Şeytan Ramazan dediler. Yani üzerine basarak yani. Sanıyorum anlattım. Buyurun başka var mı? Son olarak da şunu sorayım Mehmet Bey. Teşekkür ederim açıklamanız için. Sadakayı cariye vakıf kavramları Kur'an'da var mı? Varsa ne anlamlarda kullanılmıştır? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benden bu kadar. Cevapların içinde şimdiden teşekkür ederim tekrar. Şimdi Kur'an ayetlerine baktım. Cariye geçen, cariye ifadesi geçen ayetlere baktım. Bu ifadelerde sadakayı cariye kavramı geçmiyor. Sonra sadakayı cariye kavramının ne olduğuna baktım. Başka kaynaklardan baktım. Sadakayı cariyeyi bir tamlama, bir üretme, bir ne bileyim iki kavramdan, iki isimden bir isim çıkartma şeklinde isim tamlaması açılım gördüm. Şimdi bunu şöyle tarif edeyim. Cariye Araplarda hizmetçi demek. Buradan hareketle insanın sürekli kendine sevap kazandıran sadakası anlamında sadakayı cariye. Yani öyle bir sadaka yapıyorum ben hizmetçim gibi. Sürekli bana hizmet ediyor. Sürekli sevap kazandırıyor. Daimi bir sevap kazandıran sadakaya o gün Araplar sadakayı cariye demiş. Resulullah'tan da bu konuda hadis geldiği ifade ediliyor. Yani Resulullah'ın ağzından da böyle bir şey çıktığı ifade ediliyor. Tabi hadislerin ne kadar doğru yanlış olduğu şey değil. Ama bizim içinde yaşadığımız toplumun dili olan Türkçe'de de kullanıldığı gibi bazı kelimeler birleştirerek bir tamlama yapılır. Bu tamlama yapılarak yeni bir tamlamayla bir ifade çıkar. Bu ifadeye binaen iki kelimenin anlamları birleşerek yeni bir anlam çıkartır. İşte sadaka-i cariye de böyle bir şey. Sadaka yardım demek, cariye hizmetçi demek. Ben öyle bir sadaka veriyorum, öyle bir yardım yapıyorum ki bu yardımın karşına Allah bir mükafat olarak verecek. Fakat ben öyle bir yardım yapıyorum ki bu yardım öyle bir sevapla, 10 sevapla, 100 sevapla değil. Artık bu yardım baki bir yardım. Sürekli bana bir sevap kazandıran yardım. İşte bunlara sadaka-i cariye deniyor. Örnekleri veriliyor. Mesela işte okul yapmak. Örnek yerim. Yani eskiden medrese yapmak. Orada çocuklar okudukça, eğitim gördükçe, insanlar yetiştikçe o binaya yapılan yardım, o binayı yapmak için ortaya konulan sadaka sürekli orada okuyanlar bulunduğu müddetçe sana sevap kazandırır. Veya işte çeşme yaptırmak. Onun için eskiden işte medrese yaptırma, çeşme yaptırma, cami yaptırma, işte mescit yaptırma, bakım evleri yaptırma. Mesela Osmanlı kültüründe olduğu gibi işte darül cezirler yaptırma, bakım evleri, fakiri fukarayı doyurma, aşevleri yaptırma. Bütün bunlar işte Allah Resulü'nden gelen, işte ne bileyim hadislere bağlı olarak yapılan yorumlarda, Müslüman bilim adamların yaptığı yorumlarda, oralarda eğer insanlar bir değer alıyorlarsa, faydalanıyorlarsa, bu değerleri aldıkları müddetçe siz o yardımdan sevap kazanırsınız. İşte bunları toparlamışlar. Bu tür insanlığa adanan yardımları toparlamışlar. Bu insanlığa adanan yardımlar, sadakalar cariye benzetmesiyle, cariye nasıl ömrü boyunca sana kölelik ediyor, ona da sadakayı cariye demişler. O yardım, mesela bir çeşme yaptırdın, çeşmeden sürekli insanlar faydalanıyor, o çeşmenin suyu kuruyasıya kadar veya o çeşmeyi birisi gelip bir gün yıkıp da artık onun faydasını insanlardan uzaklaştırıncaya kadar o çeşme sana kölelik yapıyor ve o köleliğinden dolayı da sana sürekli sevap geliyor anlamında, sadaka-i cariye. Kur'an'da direkt bu anlamda bir şey yok. Bu daha çok hadis kültüründe ve Müslümanların yardım kültürünü teşvik etmede, teşvikleşmede geliyor. Ve güzel bir şey. İnsanlığa hizmet. Mesela işte kuru bir araziye orman dikmek. sadaki cariyelerden birisi. Burada emek sarf etmek, buraya para sarf etmek. Ne bileyim, insanların içeceği suyları bulmak için kuyular açmak. Ne bileyim, su tesisatları yapmak. Ne bileyim, değişik şeyler hizmet etme. Yani insana ve insanlığa hizmet verebilecek her türlü şey uzun vadeli, kalıcı olarak yapıldığı zaman bunlar sadakayı cariye olarak nitelendirilmiş. Önceki sorunuzla ilgili kalan bir kısım olduğunuzu ifade ettiniz. Şimdi ona bakalım neymiş? Kur'an okurken şeytandan Allah'a sığının emri nasıl yerine getirilir? Yani ya Rabbi ben kendimi biliyorum, asla bana verdiğin özellikleri gündeme getirerek asla şımarmayacağım, azmayacağım ve senin koyduğun sınırları aşmayacağım ve bunu yaparak asla sana asi olmayacağım. Yani şeytanlaşmayacağım. Şeytanlaşmamanın kısaca anlamı ve duası bu. Şeytanlaşmaktan ve şeytanlardan sana sığınırım ya Rabbi dediğimiz zaman, Arapçasını biz tekerliyoruz da gerçek anlamını anlamıyoruz. Şeytanlaşmaktan ve şeytandan sana sığınırım. Tabii biz sadece şeytandan sana sığınırım diyoruz. Aslında esasında bu duanın özünde şeytandan ve şeytanlaşmaktan sana sığınırım ya Rabbi dememiz en doğrusudur. Yani açarsak ya Rabbi senin bana verdiğin özellikleri öne çıkararak kibirlenmeyeceğim, azmayacağım, senin sınırlarını kibirlenerek ve azarak aşmayacağım, kendi haddimi bileceğim. Eğer karşıma da kendilerine verdiğin özellikleri öne çıkararak kibirlenenler olursa, azıp sana isyan edenler olursa, onların şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Benim kendi içimdeki duygulardan dolayı da kibirlenerek, öne çıkararak bu kibrimi, senin sınırlarını aşarak ve sana azgın hale gelerek ve sana isyan ederek aklımda, muhakememde, fikrimde, kalbimde, duygularımda, hayalimde meydana gelen bu şeytanlaşmadan dolayı da sana sığınırım, senin yardımını isterim. Kibirlenmek istemiyorum, kibirlenerek öne çıkmak istemiyorum, sınırlarını aşmak istemiyorum, azgınlaşıp sana isyan etmek istemiyorum ya Rabbi demektir. İşte Kur'an okurken böyle başlamak bir edebi erkanında kişi kendini bilerek Kur'an ayetlerine yaklaşır ve oradan nasibini alır. Ama böyle yaklaşmazsa bilerek ve bilinçli bir şekilde işte günümüzdeki olan olur. Günümüzdeki olan ne? Kur'an okunuyor, ayetlere işittik ve itaat ettik prensibinin dışında yaklaşılıyor. Ayetler okunuyor, ayetleri anlarken bencil duygularımız öne çıkıyor, kibrimiz öne çıkıyor, azgınlığımız öne çıkıyor, Allah'ın koyduğu sınırları aşıyoruz ve yorumlarımıza da isyan ediyoruz. Nasıl mı? Gayet basit. Allah'ın ayetlerine göre düşüneceğimize, düşüncelerimize göre Allah'ın ayetlerini yorumluyoruz. Allah'ın ayetlerine göre mezhebi anlayışlarımızı değerlendireceğimize göre, mezheplerimize göre Allah'ın ayetlerini değerlendiriyoruz. Allah'ın ayetlerine göre tarihi değerlendireceğimize göre, tarihe göre Kur'an'ı değerlendiriyoruz, Allah'ın ayetlerini. Allah'ın ayetlerine göre yaşamımıza yön vereceğimize göre tersini yapıyor, yaşamımıza göre Allah'ın ayetlerini değerlendiriyoruz. Niçin? Çünkü Allah'ın bize verdiği özellikleri öne çıkardık, kibirlendik, biz bu işi biliyoruz dedik. Ve Allah'ın sınırlarını aştık, işittik ve itaat ettik demedik. Çünkü bu duayı bilmeden okuduk. Çünkü bu duayı bilinçsiz okuduk. Bundan dolayı da o ayetlere karşı kulakları sağır, gözleri kör olarak girdik. Ve ondan dolayı da anlamadık. Evet, bakalım sorular yazılmış mı? Allah'a sığınarak kendinden güvensiz olmak, tereddütte olmak mı gerekli? Yok, öyle bir şey yok. Allah'a sığınmak güvensizlik değil. Allah'a sığınmak haddi bilmektir. Güvensizlik değil. Tabirleri iyi kullanalım. Bir insanın Allah'a sığınması güvensizlik değil, haddini bilmesidir. Sınırlarını bilmesidir. İnsan Allah'a sığınarak ve Allah'ın dediğini yaparak duruşunu Allah'ın istediği noktaya getirir. Haddini bilir, yetkilerini bilir, özelliklerini bilir. İşte böyle bir insan güvende olmalıdır. Çünkü böyle bir insan zaten Allah'ın hesabına karşılık güvenlidir. Yaşamda insanlara karşı güvenlidir. Hayatına karşı güvenlidir. Evet, soruları almaya devam ediyoruz. Var mı başka? Buyurun. Sorumun devamı olarak aklıma şu geldi. Mesela Hazreti Adem'den bahsederken yasağı çiğnediğinde ben seni şeytana karşı uyarmamış mıydım tarzında bir ifade var şu anda. Tam hatırlamıyorum diye hatırlayamadım ama. Yani insan günah işlediğinde şeytanı tanımaması ya da o anda şeytanın anlaşılmaması neticesinde bu gerçekleşiyor diye düşünebilir miyiz? Bu ayetle bağlantılı düşünürsek eğer. Elbette öyle düşünebiliriz yani. Çünkü Allah zaten insanı yarattığı zaman, meleklere ona secde edin dediği zaman, orada iblis etmeyerek ve Allah'la olan yaptığı tartışmaya neticesinde şeytan kavramı ortaya çıkmıştı zaten. Onu melekler biliyordu, insan görüyordu orada, görmüştü, bilmişti. Dolayısıyla Allah da uyarmıştı. Çünkü orada şeytanı zaten kınamış, onu kovmuş, onu cezalandırmıştı. Dolayısıyla bütün bunlar belirgindi. Onun için insan şeytana uyduğu zaman, yani şeytanın kitlemelerine uyduğu zaman, yani iblisin o azgın davranışlarına uyduğu zaman Allah diyor ki ben seni uyarmıştım yani. Bundan basit bir şey yok yani. Seni uyarmıştım. Ama sen dinlemedin. Ne yaptın? Unuttun. Veya başka bir şey oldu. Ne olduysa oldu. Ama aynı şeytan gibi ne yaptın? Sınırları aştın. Rabbinin emirlerini dinlemedin ve böylece de isyankar oldun. Tabii bilerek, inanarak, ne bileyim isteyerek uymak, artı insanın içinden gelerek azgın duygularını, bencil duygularını, kibirlerini, özelliklerini öne çıkararak bunu yapması, şeytan olarak bunu yapması farklı bir şey. Bilerek, bilmeyerek yapması farklı bir şey. Bilerek, inan edilerek yapması farklı bir şey. Hani bugünkü ceza yasasına var mesela, suçlara ceza verirken. Tahammüden yapmışsa cezası ayrı, tahammüd olmayıp da işte öylesine yapmışsa cezası ayrı, bir de tahrik neticesinde yapmışsa cezası ayrı. Yani birisi onu suç işlemeye tahrik etmiş, o da suç işlemiş, o ceza başka. Normal öylesine denk gelmiş, hiç hesapta yokken bir suç işlemiş, o farklı bir şey. Bir de suç işlemeyi düşünmüş, tasarlamış, plan yapmış, gereken tedbirleri almış, gereken alet ve edevatı hazırlamış, kurgulamış ve uygulamış. Yani tahammüden yapmış, bu ayrı. Bugünkü ceza yasasında bile bu üç kavram içerisinde mesele gündeme getiriliyor ki Allah insanlardan daha adildir. Onun için orada da o şeytana uyma noktasında meseleyi gündeme getirirken, onun durumunu gündeme getirirken ona göre getirmek gerekiyor. Evet, böyle ayet de var. Şeytan ananızı babanızı cennetten kovdurduğu gibi siz de kovdurmasın diye ayette var. Evet, var. Hayırlı akşamlar. Mehmet abiye teşekkür ediyorum. Saadet Hanım'a da bu soruları, bu düşünceleri ve düşüncelerinden dolayı da sorarak konuları aydınlatmaya vesile olduğu için. Tabii bu noktada yani konu genelde anlaşıldı. Mehmet abi gerçekten güzel bir şekilde anlattı olayları, açıkladı. Tabii bu şeyler daha çok bizim aydınlanmasını, özellikle istediğimiz konuları daha detaylı veya kafamızda soru olarak kalmasını istemediğimiz, açıklanmasını istediğimiz şeylerdir. Yani bu noktada gerçekten güzel bir çalışma oldu. Ben Mehmet abiye teşekkür ederim. Arkadaşlara da katkılarından dolayı. Ben bu konuda tabii Mehmet abi genelde kavramlardan yola çıkarak Kur'an'ı Kur'an'la açıklamayı tercih ediyor. Yani bu noktada kesin ve kat'i delillerden hareket edip şüpheli şeylerden uzak kalıyor. Ama bizim tefsirlerimizde genelde hadislere dayalı açıklamalar, rivayetlere dayalı açıklamalar ön plana çıkıyor. Şimdi hadisleri daha çok Kur'an'ın çizgisine uyduğu sürece kabul ediyoruz. O anlamda tefsirlerde hadisleri ele alırken yani bu noktada ne yapmalı, nereye kadar değerlendirmeli, burada sınırı nasıl koymalıyız, o noktada Mehmet abiden açıklama bekliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şimdi tabii yani burada önemli bir şey var. Uslup ve usul meselesi var. Uslup ve usul meselesinde Allah'ın tarif ettiği mümin, Allah'ın sabit olarak açık ve sarih emrettiği bilgiler ve hükümler çerçevesinde kendini açık ve sarih kılar ve sabitler. İnsani kamil olma özelliği budur. Allah ne istiyor Müslümandan? İnsani kamil olma yolunda yürüyen insandan diyor ki, gönderdiğim ayetlerin açık ve sarihleriyle bilgilen, hükümlerine uy, kendini o bilgilere göre, o hükümlere göre sabitle. Orada dur, sağlam dur, yamulma. Bilerek bilmeyerek yamulursan da tevbe et, bana yaklaş, seni affederim diyor Allah. Peki Allah'ın bildirdiğinin dışında, Allah'ın açık ve sarih bildirdiğinin dışında, hükmettiğinin dışında bilgiler yok mu? Var. Elbette var. Açık ve sarih olmayan, net olmayan, gerçekten kesin olmayan bilgilere ne diyoruz? Zan diyoruz. Yani zanni bilgiler. Doğru da olabilir, eğri de olabilir. Faydalı da olabilir, zararlı da olabilir. Eksik de olabilir, fazla da olabilir. Şimdi böyle bilgiler nedir diye sorduğumuz zaman bunlar bir kültürdür. Eğer peygamberden geliyorsa, peygamberin hayat hikayesinden gelen, onun konuşmalarından, onun davranışlarından geliyorsa, tarihten böyle bir kültür bilgi geliyor ise, bu bilgiler Kur'an gibi net, sağlam değilse bunlar reddedilmez, bunlar alınır, kabul edilir. İster doğru olsun, ister yanlış olsun, hepsi alınır. Bir kültürdür. Bunların hepsi alınır. Bütün bunlar Allah'ın açık ve sarih olarak belirlediği, hükmettiği, bildirdiği bilgilere göre ve hükümlere göre o sabitliğin etrafında gezdirilir, dolaştırılır. Sabitliğe uydukları müddetçe o netliğe, Allah'tan gelen ayetlerin sarihlerine, sabit olan hükümlerine uyduğu müddetçe de olaylara dahil edilir. Hayatın içerisine götürülür. Diyelim uymayanlar var. Bu bir kültürdür. Uymayanlar atılmaz. Ben mesela şuna karşıyım. Efendim işte bir sürü mevzu hadis var. Veya bir sürü eksik hadis var. Veya bir sürü efendim şu var. Bunlarla din olmaz. Elbette ben bunlarla din olacağını iddia etmiyorum. Ama bunların her birisi Müslümanların tarihinden geliyor. Müslümanların hayatından geliyor. Dolayısıyla Müslümanların eksik anlayışlarını, fazla anlayışlarını, Müslümanların kusurlu anlayışlarını, doğru anlayışlarını, Müslümanların yaşamlarının bir parçası olarak geliyor. Resulullah'tan örnekler geliyor. Resulullah'tan örnekler gelirken doğru geliyor, yanlış geliyor. Fark etmiyor. Ama o yaşamla ilgili bir duygu, bir yaşam biçimi bize geliyor. Müslümana düşen şey, bütün bunları algılamak ve o Allah'ın tarif ettiği ışıkla sabiteler etrafında döndürmektir. Sabiteler etrafında döndürürken uyanlar kalır, uymayanlarsa şöyle köşede durur. Bir kenarda durur. Ama kültürlerin uyup uymadığının kontrolü, o sabitelere uyup uymadığının kontrolü yine kültüre aittir. Bakın kültüre aittir. Senin kültürün, senin bilgin, senin davranışların, senin ortaya koyduğun özler ne kadar sağlamsa, ne kadar objektifse, ne kadar sünnetullah'a uygunsa, ne kadar Kur'an'a uygunsa o kadar dahil edilir. Değilse duygular araya girer, kalıplar araya girer ve tasnifler araya girer ve kişinin aceleci kararları araya girer, reddedir atar. Mesela size bir hadisten örnek vereceğim. Bir gün Resulullah arkadaşlarıyla sohbet ederken bir heyet gelir. Heyet kalabalıktır. Resulullah'ın arkadaşlarıyla sohbet ettiği oda dolar, insanla dolar. Bir kabileden heyet gelmiştir Resulullah'la görüşmek için. Müslümanların çok fazla zengin olmadıkları, fakirliğin yaşandığı bir dönemdir. Yoklukların çekildiği, savaşların arkasından, ne bileyim bir sürü hadiselerin arkasından çekildiği bir dönemdir ve Medine'dedir. Böyle bir ortamda Resulullah işte savaşlar kazanmış, Arabistan yavaş yavaş Müslümanlaşmaya başlamış ve bir kabilede peygamberle görüşmeye gelmiş. Böyle bir ortamda kalabalık bir toplum. Şimdi Resulullah gelenlerin aç olacağını düşünerek bir tas yemek istiyor. Bir tas yani bir koca kazan değil, bir tas istiyor. Yemek geliyor. Biliyorsunuz Arap adetlerine göre kaşık yok. O tas içiliyor. Yani tas ağza alınıyor, dikiliyor, içiliyor. Şimdi o tas sıranın başından başlıyor. Millet içmeye başlıyor. Bütün oradakiler içiyor. Sonuncu içen diyor ki, sonuncu içen Medineli. O gelen misafirlerden de değil. Medineli diyor ki, hadis naklediyor. Vallahi diyor, hepimiz diyor kana kana içtik. Şu kadar kişi vardık, sayısını şu anda hatırlamıyorum. 30-40 kişi kadar. Şu kadar kişi vardık ama tasın içindeki çorbanın yarısı dahi eksilmemişti. Yarısından fazlası vardı diyor. Bir hadis naklediyor. Şimdi bu hadisi alan kişi diyor ki işte bu Resulullah'ın mucizesidir. Şimdi bunu Resulullah'ın mucizeleri içerisinde sayan bir anlayış var. Ve bu bir kültür olarak, bir tarihi olay olarak bize gelişi var. Şimdi ben bu hadisi okuduğum zaman, Kur'an'da okuduğum zaman, bir sürü kültürü okuduğum zaman, Müslümanların tarihine yönelik, ben bu hadisten bir mucize çıkarmıyorum. Tersine, hem misafirlerin, hem ev sahibinin, yani ev sahipleri olan Medinelilerin, peygamberin yanında bulunan Medine'de yaşayan insanların, büyük bir nezaket gösterdiklerini, toplumdaki ahengi bozmamak için, tastan çorbayı içiyormuş gibi gösterip içmediklerini, yanındakilerine ikram ettiklerini, misafirlerine baktıkları zaman çorbaya, hala da çoğunun durduğunu, bir nezaket olarak yanındaki isim diye verdiklerini anlayarak, onların da hemen bir yudum alarak diğerine verdiğini anlıyorum. Burada kalabalık bir ortamda sofra adabına uyduklarını ve burada büyük bir nezaket olayının gerçekleştiğini, bir tas çorbanın 2/3'üne yakın bir kısmının yudumlamaların dışında kaldığını ve böyle bir olayın gerçekleşerek Müslümanların çıkarcı, bencil olmadan, hatta Müslüman olmadan gelen o Arap bedevilerin dahi bencil ve çıkarcı olmadan oradaki yemek adabına uyarak o tası birbirlerine ikram ettiklerini anlıyorum. tıpkı bizim kalabalık ailelerde bazılarımızın yiyecekler var. Ona göre yavaş yavaş yiyeyim, birdenbire saldırmayayım deyip nezaket gösterdiğimiz gibi bazılarımızın da belki biter yemek değil çala kaşık birdenbire arka arkaya makineli tüfek gibi yediği bir şahsi kişiliğin çatıştığı bir sofra adabının teşekkür ettiğinde büyüklerimizin bize söylediklerini hatırlıyorum. Ne diyorlardı? Oğlum sen sadece sen yemiyorsun. Burada hepimiz var. Biz de yiyeceğiz. Kardeşlerim de yiyecek. Biraz yavaş ol. Biraz onları da düşün. Ona göre al diye bizi terbiye ettikleri gibi, yetiştirdikleri gibi o toplumda da bir sofra adabının teşekkür ettiğini ve bu sofra adabında herkesin bir sonraki yesin, içsin diye tası aktardığını anlıyorum. Ben o hadisten, o haberden büyük bir insana saygıyı, sevgiyi o toplumun o kültürde dahi gerçekleştirdiğini anlıyorum. Bir başkası ise ondan mucize çıkarıyor. İşte bu bir kültür farkıdır. Bu olaylara sünnetullah kavramında bakmakla, ayetlerin yüzünde bakmakla, basma kalıp duygusal ve dogmatik bakmak, kutsayıcı kavramlarla bakmak arasındaki farktır. İkisi arasında çok fark var. İşte onun için Kur'an okurken, Kur'an tefsirleri okurken, o tefsirlerde bir sürü haber var. Ayetler var, ayetlerin arkasında hadisler var, hadislerin arkasında tarihi olaylar var, anlatıyor. Şimdi bu haberlere karşılık, hadislere ve tarihi olaylara karşılık tefsirlerde anlatılan, bunlara bakış tarzı bizim kültürümüzle de alakalıdır. Biz onlara nasıl bakacağız? Sorgusunda bizde evvela uslup ve usul gelişmelidir. Bizdeki uslup, Allah'ın ortaya koyduğu açık ve sarih bilgileri sabite olarak kabul edip, o sabiteler doğrultusunda tarihten gelen bütün zanna dayalı, haber niteliği olan, zanna dayalı bütün bilgileri ister doğru ister yanlış, ister eksik ister fazla, ister kusurlu ister kusursuz, bütün bilgilerin o tarihin değerleri olarak almamız ve onlardan sünnetullah kavramı doğrultusunda doğru anlamlar çıkarmamız, Allah'ın hiç kabul etmediği basma kalıp kutsayıcı, basma kalıp hemen şakşakçı, basma kalıp sınıflayıcı anlayışlar çıkarmamamız neticesinde o haberlerin hepsinin müthiş bir değeri olduğunu göreceksin. Ben mesela cezaevinde Kütüb-i Sitte'nin tamamını okudum. Okuduğuma da Allah'a binlerce şükrediyorum. O fırsatı verdi Rabbim bana ve ben orada onları okudum. Ve şu günkü kültüründe tarihten gelen hiçbir haberi, hiçbir hadisi inkar et, hepsini o tarihin değerleri olarak alıyorum ve o değerlerin hepsini Allah'tan aldığım terbiye ile o ayetlerin ışığıyla hepsini Allah'ın o sabiteler etrafında gezdiriyorum ve onlardan doğru anlamlar çıkarmaya çalışıyorum. O zaman bu gözle bakınca iki tane kültür çıkıyor. Bir, sabit kültür. Doğrular içeren, Allah'tan gelen sabit, açık, sarih kültür. İki, tarihten gelen tartışmalı kültür. Tartışmalı kültürler sabitlerimiz değildir. Onlar sabitlerin anlaşılmasında bize tarihe pencere açan, o pencerelerin kimi örtülüdür, perdelidir, kimi perdesizdir, kimi ayandır, kimi bayan değildir. İşte bütün mesele ayetlerin ışığıyla o örtülü perdeleri açıp o perdeler arasından sünnetullahı görmektir. Nedir o sünnetullah? Allah'ın yarattığı insanın yaşadığı hayatın temel karakterleri, temel özellikleri, temel yasalarını görmektir. Size bir hadis daha nakledeyim. Allah Resulü o çöl hayatında insanlara hem Allah'ın gönderdiği ayetlerin rehberliğini yapıyor, Resullüğünü yapıyor, hem insanlara o cehalet hayatı içerisinde onların edat ve erkan olarak gelişmeleri için sözler sarf ediyor, davranışlar sergiliyor. Bu bağlamda Allah Resulü demiş ki Medine'de bir terbiye sınıfı oluşturmaya başlamış, bir terbiye sistemi. Demiş ki, o zamanlar bir taharet meselesi var, örnekleyelim. Taharet meselesinde öyle her yerde su bulmak mümkün değil. Zaten çöl hayatı yaşanıyor. İnsanlar bağında, bahçesinde, çubuğunda, bugün bile insanlar işte bir yerlerde bağ bahçesi varsa, oraya gittikleri zaman, örnekleyelim. Kimi bağ bahçesi sudan uzak, işte bir bidon su götürüyor veya bir şey getiriyor, orada hem yiyecek, hem ondan çay yapacak, hem işte yemek yapacak. Diyelim götürüyor. Bir gün gidiyor. Kimi zaman o sudan da tuvalete ihtiyacı olduğu zaman bir maşrapaya koyacak, gidecek orada suyla yıkanacak, tuvalet yapacak. Diyelim su yetmiyor. Ne yapacak? İşte toprakla yapacak, taşla yapacak, bir şeylerle yapacak. Peki bunu yaparken kirlenecek elleri olacak mutlaka. Suyla da yapsa, taşla da yapsa, toprakla da yapsa, yaprakla da yapsa, kağıtla da yapsa, bir şeyle de yapsa kirlenecek eller olacak. Ve bunları o ortamlarda insanlar gereğince temizleyemeyecek. Şimdi şöyle bir kültür düşünün. Yemekleri elle yiyor. Sulu yemekleri içiyor. Kuru yemekleri de eline bir yemeğin içine atıyor. Yumuşak, kuru ve yumuşak yemekleri, susuz yemekleri eliyle alıyor, yiyor. Öbürkünde tasla dikiyor, içiyor. Böyle bir adat var, kültür var. Tarihten gelmiş. Değiştiremiyorsunuz birdenbire. Ama bir zaman bir taraftan insanlar yerken bir taraftan da tuvalet ihtiyaçlarını görüyor ve taharet yapıyor. Yani tuvaletten sonra temizlik yapıyorlar. O günkü imkanlar çerçevesinde bu temizliği nasıl yapacaklar? Düşünün, hayal edin işte sünnetullah kavramında 1500 yıl öncesinde nasıl? Bugün köylerinize bakın. Nasıl yapıyorlar? Daha benim çocukluğumda doğru evlerde tuvalet yoktu. Git şu taşın altı arkasına yap deniyordu. Köyün üstündeki kayalık tuvalet. Benim çocukluğumda ya böyle bir kültür düşünün şimdi. Çocukken bağa bahçeye giderdik, tarlaya çubuğa giderdik. Oralarda tuvalet ihtiyacımız olurdu. Giderdik şeye gidelim herhangi bir yere. Bugün piknik alanlarına gidiyorsunuz. Birçok piknik alanına, dağa, bayıra, deniz kenarına gittiyseniz tuvalet yok. Ne yapıyorsunuz? Bir kayalığın arkasına saklanıyorsunuz, bir çalının arkasına yapıyorsunuz. Neyle yapıyorsunuz? Su mu var? Ha, su varsa da bir maşrapa da götürüyorsunuz. Sabun varsa yıkıyorsunuz, yoksa yıkamıyorsunuz. Bugün bile yani. Bir de 1500 öncesini düşünün. Şimdi böyle bir ortamda Allah Resulü terbiye sistemi olarak demiş ki, sol ellerinizde taharet yapın, sağ ellerinizde yiyin için demiş. Bir terbiye sistemi geliştiriyor. O ortamdaki o şartlarda. Çünkü terdi yemek yiyorsun, aile içinde yemek yiyorsun, toplu yemek yiyorsun, misafirliğe gidiyorsun. Müslümanları bir terbiye sistemi içerisinde Allah Resulü geliştirmek istiyor ve Müslümanları tembih ediyor. Diyor ki bundan sonra sol ellerinizle taharet yapın, sağ ellerinizle yiyin için. Ben bu hadisten şimdi ne anlıyorum? Kendi şartları içerisinde bir Resulün, bir önderin toplumunu terbiye etmesini anlıyorum. Şimdi bu terbiyeyi yapmış. Bu terbiye sistemini, kuralını getirmiş. Bir gün toplu bir yemek esnasında oradaki sahabelerden bir tanesi sol elle alışmış yemeğe bir türlü sağlayamıyor. İkide bir sol elini uzatıyor. Resulullah da görüyor. Diyor ki sağ elle ye. O tamam ya Resulullah diyor. Biraz sonra kayıyor. Tekrar sol elle yemeye başlıyor. Çünkü alışmış sol elle iş yapmaya sol atmış yani adam açıkçası. Resulullah ikincisine biraz sert uyarıyor. Tamam ya Resulullah diyor, devam ediyor. Bir müddet sonra tekrar sola dönüyor adam. İşte yani gayri ihtiyari bilinç altında yine sola dönüyor. Resulullah biraz daha sert, sağ elle ye diyor, sol elle yeme diyor. Resulullah sertleştikçe o da bu sefer sağ elle yiyemiyorum diyor. Kurusun o zaman sol elin diyor. Hani biz de deriz ya, yapamıyorum diyene bir şey deriz yani. O adam da çok etkileniyor. Ve yiyemez oluyor. Yani bozuluyor yani. O yemek ortasında bu şekilde azarlanmaya, bu şekilde tavır alınmasına adam biraz da ağırlanıyor, bozuluyor ve yemekten çekiliyor. Elini uzatamaz hale geliyor. Şimdi olay bu. Olayın bakın tarihinin o sünnetullah kavramı içerisinde o sözlerin nerelerden kaynaklandığını anlatarak size bir olay anlatıyorum. Neticede bu hadis geliyor. Şimdi bu hadis geldikten sonra bu hadisi nakledenlerden, zincirlerin halkalarından birisi ekleme yapıyor. Diyor ki Resulullah'ın bu sözünden sonra adamın kolu tutulmaz oldu. İşte bu Resulullah'ın mucizesidir diyor. Ama ben mucize olarak algılamıyorum. Ben ne olarak algılıyorum? Düşünün bir misafirliktesiniz. O misafirlikte yemek yiyorsunuz. Yemek kurallarına, adabına riayet etmediğiniz nedeniyle 3 defa ikaz ediliyorsunuz. Ve her ikazda ton artıyor. Şimdi kendi halinizi düşünün. Böyle bir ortamdasınız. Bir yere yemeğe misafir edildiniz. Orada misafirlik yapıyorsunuz. Yemeğe sofraya oturmuşsunuz. Ev sahibi diyor ki size şöyle yap, böyle yapmak diyor. İçiniz atıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Dalıyorsunuz, tekrar aynı hatayı yapıyorsunuz. Hani bugün Türk filmlerinde genelde görülür mesela. İşte zengin bir aileye gariban köylü veya işte işçi sınıfından veya fakir kesimden birisi girer bir şekilde. Orada yemek sofrasına oturur. Yemek sofrası işte masalıdır. Çatallar, bıçaklar vardır. Öbürkü bunlara kültür olarak müsait değildir. Nasıl yenecek, nasıl edecek derken eli ayağına dolaşır ve şaşkınlıklar içerisinde yemek yer. Ve uyarıldığı zaman da bozulur. Psikolojik yenilgiye uğrar insan. Hani bugün çok yaşıyoruz, görüyoruz yani. İşte o günde böyle bir hadise var yani sahabelerin oturduğu kalabalık bir ortamda bir insan uyarılıyor. Ve o insan solak. Gayri ihtiyar yapmıyor, bilerek de yapmıyor. Bugün bir sürü solak babaların aile terbiyesinden, ailelerin baskın terbiyesinden hatta çocukluktan sol ellerinin vücutlarına bağlanarak sağ elle yemek zorunda bırakılmışlıkların neticesinde bir sürü solak şimdi sağ elle yemiyor. Çocuklar serbest bırakılsaydı solak olan sol elle yiyecekti. Ama toplumsal baskı, toplumsal atalar dini çok çocuğun, yemişmekte olan çocuğun sol ellerinin bağlanıp sağ elle yemeye zorlandıkları bir sürü hikaye anlatılır size. İşte böyle bir ortamda ben ne anlıyorum? Sünnetullah kavramı içerisinde ben dahi olsam böyle bir ortamda 3 defa o yemekte, o misafirlikte ikaz edildikten sonra ne yemek ihtiyacım kalır, ne yemek yeme cesaretim kalır, ne yemek yeme moralim kalır, yıkılır gider. Şimdi soruyorum size, bu mucize mi? Böyle bir psikolojik yenilgi. Ve bu nedenle sofradan çekilmek. Yoksa tarihin bir gerçeği mi? Olayların bir gerçeği mi? Ben bunu böyle bir gerçeği olarak alıyorum ve bundan bir ders çıkarıyorum. Öbürkü bundan bir ders almıyor. Kısa yoldan bir kutsama yapıyor. Bu mucizedir deyip geçiyor. İşte tefsirlerde geçen olaylara, tefsirlerde geçen hadiselere, ister hadis olsun, ister tarihi rivayetler olsun, isterse içtihatlar olsun, hangi sorusu olsun, isterse tefsiri görüşler olsun, bütün hepsini bir kültürel değer olarak almak, bu bir kültürel değerleri Allah'ın sabiteleri doğrultusunda ve Allah'ın öğrettiği terbiye sistemi içerisinde, o sünnetullah kavramı içerisinde her sözü, her ayeti, her efendim hadisi, her içtihadı kendi şartlarında değerlendirip ondan o yaşamın özünü çıkarmak insani kamil olmaktır. Reddetmek değil. Allah'a yemin olsun ki bugün tarihten gelen hiçbir şeyi reddetmiyorum. Ama kendi değerleriyle anlamaya çalışıyorum. Benim hadis inkar ettiğimi duydunuz mu hiç? Veya içtihat inkar ettiğimi veya fetva inkar ettiğimi? Ama şunu söylemişimdir. İçtihat din değildir. Fetva da din değildir. Ama asla inkar etmem. Asla reddetmem, silmem. Siz de silmeyin. Her kültürünüzde, her kültür basamağınızda kültürler bir merdiven basamağı gibidir. Kültürünüz geliştikçe merdivenin mesela 28. basamağındasınızdır. Sonra kültürünüzü biraz daha geliştirirsiniz, 29'a çıkarsınız. 29. basamakta o değerlendirmekte olduğunuz birçok kültür başka bir şekilde değerlenmeye başlar gözünüzde. Her basamakta size gelen her türlü bilgi, eksik, kusur, yanlış, doğru, şu, bu fark etmiyor. Hepsi her basamakta farklı anlam kazandırır size. İşte bu sünnetullah'tır. Yani olayları Allah'ın insanlara verdiği yaşam olarak takdir ettiği hayat içerisinde hayatın gerçekleriyle değerlendirmektir. İşte biz tefsirlerde, hadislerde nereye kadar değerlendirmek, sınır bu konuda ne olmalıdır sorusuna, sınırlar merdiven basamaklarıyla tayin olur. Merdiven basamaklarında tayin olan sınırlar ise asla gerçek sınır değildir. Çünkü bir sonraki merdiven basamağında yeni sınırlar gelecektir. Dolayısıyla merdiven basamaklarının sınırları sınırlarımız olmamalı. Bilmeliyiz ki merdiven basamakları yukarıya doğru çıkıyor. Biz her merdiven basamağında sınır korsak sınırlardan hiçbir şey anlayamayız. O zaman ufkumuz yukarıya doğru çıkmak ise merdiven basamaklarının sınırları asla bizde olmamalı. Bu insani kamil olma yolunun atılan adımda en temel görevlerden bir tanesidir. Evet, sanıyorum Yılmaz kardeşimin cevabı yerine oturmuştur. Buyurun. Başka soru varsa alayım, buyurun. Evet, ses çıkmadığına göre başka sorular yok sanıyorum. Bugünü tamamlayalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kur'an okumaları üzerine genel yoruma sorularınızla devam edeceğiz. Bitinceye kadar, artık sorumuz yok denilinceye kadar. Sorularınızı her zaman söylediğim gibi hafta içinde bana mesaj atın. İyi olur, değerlendiririz. Burada da canlı bir şekilde mikrofon alarak devam ederiz. İnşallah kafamızda bir sorun olmayıncaya kadar bu yorumlara devam edeceğiz. Ve bir noktadan sonra da ben iki konu hazırlıyorum. En son o konuları size vererek bitireceğim. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşleriniz ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.